श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं विशुंहमहं भजे। विश्वसरदविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम आम नमामि। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर शरणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बतुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुण्य या सुवचन रवि करनि कर।

हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र बुंदेलखंड क्षेत्र के इस पवित्र प्राचीन नगर बलदेवगढ़ में श्री बलदेव जी, श्री धनुषधारी जी, श्री गोपाल जी, श्री हनुमान जी के आश्रय में श्री तुलसी जी की सन्निधि में भगवत स्वरूप पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको इस परम पवित्र धनुर्मास के अवसर पर श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। मंचस्थ सभी पूज्य संतों को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बुंदेलखंड की धरा के परम विद्वान पूज्य श्री शास्त्री जी बिजोरम वाले अवस्थी जी के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री पिताजी तिवारी जी आदि सभी पूज्य जनों को हम वंदन करते हैं एवं आप सबके पवित्र भाव का भी हम समादर करते हैं। श्री द्वारका मिश्रा जी ने बड़ी भावुकता पूर्वक कहा कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हमें कुछ आता नहीं है, गलतियां भी बहुत बनती हैं। यही अनुभव करना चाहिए, लेकिन जो जानते हैं ऐसा अहंकार रखते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे में बहुत भाव है, भी भाव शून्य होते हैं। बुंदेलखंड के लोग न कुछ जानते और न कुछ समझते, इसलिए तो अयोध्या से चलकर राम जी ओरछा के विराज गए। आप सबके शुद्ध भाव और प्रेम पर रीझ करके ही रघुनाथ जी हैं अयोध्या से चलकर बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी ओरछा में विराजे, आज भी विराजे। आप सबके भाव पर सरकार बिके हुए हैं, इसलिए आपका अभिमान पुष्ट हो इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। वस्तुतः सच्ची बात है, भावनात्मक रूप से बुंदेलखंड खूब समृद्ध है और ये समृद्धि बुंदेलखंड में निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भौतिक समृद्धि समृद्धि नहीं है, भाव की सम्यक वृद्धि ही वस्तुतः समृद्धि है, भाव का जागरण। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस प्रकार के सत्संग के आयोजन होते रहेंगे तो भावना के संस्कार तो आप में है ही, उनको सिंचन प्राप्त होता रहेगा और वे पल्लवित पुष्पित फलित होते रहेंगे। और यदि पोषण का अभाव हो गया तो घोर संक्रमण का युग है, सब बहुत तेजी से सब कुछ बदलता जा रहा है। बलदेवगढ़ में यहाँ के प्रेमी कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। अभी हमारा मन तो कर रहा था कि कथा तो हो गई, जो कीर्तन वाले नहीं से कहें खूब कीर्तन करो, सब लोग बैठ के कीर्तन करें, इतना सुंदर कीर्तन। रात्रि में आए उस समय भी कीर्तन, सवेरे प्रभात फेरी वाला कीर्तन, और अभी जिन प्रेमी के यहाँ गए थे ऐसा सुंदर कीर्तन, क्या कहना। वहां से यहाँ तक कीर्तन, धन्य है। आज सवेरे हनुमान जी के मंदिर गए थे ना, प्रभात फेरी वाले जहाँ जाते हैं, कौन सी जगह, बमोरी से गेला के हनुमान जी है, तो वहाँ सवेरे एक घंटे चर्चा हुई, एक घंटे सत्संग हुआ सवेरे वहाँ। श्री राम नाम महिमा का ही स्मरण किया गया। हमारा भी बहुत समय से ऐसा भाव था कि इस क्षेत्र में आए नहीं हैं, आए और वैश्विक महामारी कोरोना का काल शुरू हुआ, बीच में आने का था तो नहीं आ सके। उसके बाद मन था खूब कि आप सबको एक बार देख लें, तो यात्रा यहाँ की बनी। और लगभग कितने दिनों से इस क्षेत्र में, कहाँ गंगादास कहाँ चला गया, यहाँ बैठे यहाँ वैसे तो 28 दिसंबर को आ गए थे ललितपुर, ललितपुर आ गए थे। आज कितनी तारीख है, तो कितने दिन हो गए, 15 दिन तो पक्के हो गए बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के अनेक गांव, अनेक स्थान हो गए, और अभी भी बहुत अवशिष्ट हैं जो लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं आए, तो शायद बहुत लंबे समय के बाद इतना समय मिला है। गंगादास जी तो कल कह रहे थे कि साल भर आप कहीं भी रहें, इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को कम से कम 20-25 दिन का समय मिल जाए या महीना भर का समय मिल जाए, एक दिन दो दिन जैसी जहां सुविधा हो, और एक एक गांव में छोटे बड़े सब जगह कुछ सत्संग हो जाए, तो ये सब भगवान से, संतों से, गौ माता से जुड़े रहेंगे, और जुड़ के रहने में इनको ही लाभ है, हमको भी लाभ है। हमको लाभ ये है कि आप सब भगवान से जुड़ गए, यही हमारा लाभ है। टीकमगढ़ गए तो यादव जी का निवास, क्या कहना, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिलाए। पूरे घर में राम नाम लिखा है, और इन्होंने तो अपने छाती में अपने शरीर पर भी राम नाम लिखवा रखा है। घर में सुंदर गौ सेवा, अतिथि संतों का सत्कार। और बोले जब जब टीकमगढ़ में कथा हो तो भंडारे की अन्न की सेवा ठाकुर जी की तरफ से लो। अद्भुत। हम आपको सत्य कहते हैं, किसी भी मनुष्य से हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, पर ऐसे जीवों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आह्लादित हो जाता है। जीवन का सार यही है। यही बात तो कही कि तुम सच्चे स्वार्थ को समझते नहीं हो। स्वार्थ सांच जीव करे यार, करिए राम पद पंकज ने। यही बात विनय पत्रिका के माध्यम से हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम जो क्रम चल रहा है विनय पत्रिका में, उस क्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बड़े भाव से और बड़ी सावधानी से सब लोग श्रवण करेंगे। पद संख्या 135, इसके चार छंद हो चुके हैं। बहुत बड़ा पद है और आज आखिरी पांचवा है। इस पद का पांचवा भाग और उसकी पूर्णता बलदेवगढ़ में हो रही है। क्या आप आशीर्वाद दो के हो ही जाए। तो ये विचार ऐसे ही है कि आज इसको हम, इस पद को हम पूर्ण करें। बहुत प्यारा पद है। यहाँ 2 बजे से हमको बताया गया था कि 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम निश्चित है। कमलेश जी ने यही हमको बताया था, लेकिन आज काफी समय के बाद हमने दिन में लगभग 1.5 घंटे विश्राम किया है। नहीं तो दिन में 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं थी। तो इसलिए ठीक है, बलदेवगढ़ हमारे लिए माफिक है। यहाँ के लोग ऐसे प्रेमी हैं। मिश्रा जी ने कहा कि हम कोई बाध्यता नहीं, सरकार आप तो विश्राम प्रेम से प्रसाद पाओ और विश्राम करो, जब आपकी सुविधा हो तब आ जाओ। ऐसे प्रेमी कहाँ मिलेंगे। तो फिर कभी भगवान चाहेंगे तो कुछ अधिक समय भी बलदेवगढ़ को मिल जाएगा। आज कुछ प्रेमियों ने हमें सूचित किया कि कामधेनु गौशाला, कामधेनु गौशाला नाम है ना, कामधेनु गौशाला ग्राम कुड़ियाला, यही नाम है ना, बलदेवगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर है। 125 गोवंश इस समय गौशाला में है और 2 वर्ष से सेवा हो रही है। तो प्रेमी कह रहे थे कि महाराज जी बड़ी तकलीफ है, बड़ी कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अनुदान इतना थोड़ा है कि उससे गौशाला का खर्च चल जाए ये संभव नहीं है। और क्षेत्र का जैसा जुड़ाव होना चाहिए वैसा जुड़ाव नहीं है, वैसा सहयोग नहीं है। तो आप प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग गो सेवा से जुड़ें। तो हम श्री कामधेनु गौशाला की ओर से प्रार्थना करते हैं, बहुत अधिक संख्या तो नहीं है, आप अपना समर्पित सहयोग देकर के इस गो सेवा के पवित्र कार्य में अवश्य सहभागी बने। देखो ओरछा में सुरभि गौशाला में लगभग 700 गोवंश है, और आप कहें कि सरकारी अनुदान से चलता हो तो संभव ही नहीं है। आप सबके समर्पण से, आप सबके सहयोग से ही चलता है। और परेशानी सब जगह है, इस कोरोना के काल में सबसे अधिक जो परिस्थिति की मार पड़ी, प्रतिकूलता का अनुभव हुआ गौशालाओं को हुआ, क्योंकि प्रायः मध्यम वर्गीय समाज ही गौशालाओं से जुड़ा हुआ समाज है। बहुत बड़े व्यापारी तो बहुत बड़े व्यापारी होने तो कोई मतलब ही नहीं, वो सोच लें तो गाय की ये दशा ही न हो। कृषक, मध्यम वर्गीय व्यापारी, नौकरी पेशे वाले लोग, वे लोग किसानों में, व्यवसायियों में, नौकरी पेशा वालों में, वे लोग जो किसी न किसी माध्यम से संतों से, सत्संग से जुड़े हैं, वे लोग बहुत थोड़े लोग, उतने ही लोग सेवा करने वाले होते हैं। और इस विकट परिस्थिति में सबके ऊपर संकट आया, व्यापारियों के ऊपर बहुत संकट है। लेकिन फिर भी हमें हताश और निराश नहीं होना है, कार्य करना है, स्वयं को जुड़ना है और अपने पूरे अपने प्रेमी परिकर को भी इस पवित्र कार्य से जोड़ना है। तो ऐसा होने से भगवान की कृपा तो आई है। इस विकट परिस्थिति में भी भगवान ने चलाया कि नहीं चलाया, चला ही रहे। ओरछा में 700 गोवंश है वहां चल रहा है, ललितपुर में भी गौशाला है वो भी चल रही है, वृंदावन में मलुकपीठ गौशाला वो भी चल रही है, गिरिराजी में ठाकुर जी की गौशाला है 1200 गोवंश है वो भी चल रही है, और जड़खोर में 10,000 से ऊपर गोवंश है वो भी चल रही है। कोरोना तो सब जगह है और आर्थिक संकट भी है, लेकिन चल तो रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ कि आप चला रहे हैं? नहीं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री गोपाल जी चला रहे हैं। गौ की सेवा तो भगवान कर रहे हैं, हम मनुष्य हम क्या करेंगे? गौ माता की सेवा भगवान कर रहे हैं। बस हमारे हृदय में सेवा की भावना बनी रहे, फिर श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। जीवन में परीक्षा की घड़ियां आती हैं, हताश निराश नहीं होना चाहिए। यही खरगापुर की गौशाला है, हाँ 170 गाय हैं खरगापुर वाली गौशाला, हाँ। तो खरगापुर वाली गौशाला की स्थिति ये थी कि कथा के समय गौशाला स्थापित हो गई, खुश थोड़ी सेवा भी हमने अर्पित करके लोगों ने थोड़ी थोड़ी सेवा किया और संग्रह हो गया, गौशाला शुरू हो गई। और ओरछा में ही सब लोग आए, बोले ये जो राशि है इसे वापस ले लो, और गौशाला नहीं चल रही। हमने कहा तो हम नहीं लेंगे, और बड़े दुख की बात है कि आप लोग छोटी सी गौशाला नहीं चला पा रहे हैं। और सब सक्रिय हुए तो आज 170 गोवंश वहाँ है, अनाश्रित गोवंश जो दूध के योग्य नहीं है, ऐसी गाय उन सब की सेवा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मान लो उस समय बंद हो जाती तो बंद ही हो जाती, इसलिए कोई भी अच्छी प्रवृत्ति, ये निश्चय कर लो, कोई भी अच्छी प्रवृत्ति आरंभ हुई है तो भगवान के संकल्प से, भगवान की कृपा से हुई है। तो वो भगवान की इच्छा है, तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर रखनी है, उससे हटके हमको नहीं जाना है। और वो छोटे से काम से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पचमेड़ा महाराज जी ने पचमेड़ा में चातुर्मास किया, अभी 25 वर्ष ही हुए इस बात को, कितने साल हुए, 25 वर्ष पहले उन्होंने पचमेड़ा में चातुर्मास किया था, और तस्करी में गायों का ट्रक जा रहा था, सत्संग में गीता जी पर सत्संग हो रहा था, और सत्संग में बैठे हुए लोगों ने ट्रक रोका, 8 गायों से गौशाला शुरू हुई, कितनी गायों से, और इस समय पचमेड़ा गौशाला के माध्यम से 1,44,000 गोवंश की सेवा हो रही है, कितनी, और अकाल के समय तो 3-3 लाख तक गायों की सेवा वहां हुई। गोला से नंदीशाला में 15,000 से ऊपर नंदी हैं, जहां केवल बैल वृषभ ही वृषभ हैं। तो पूरे विश्व में उन्होंने एक क्रांति कर दी। 25 वर्ष बहुत ज्यादा तो नहीं होते, इसलिए आप समर्पित भाव से लग जाएं। कर्ता भी श्री ठाकुर जी हैं और कारिता भी श्री ठाकुर जी हैं। गीता जी की एक पंक्ति है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची अर्जुन, तुम केवल निमित्त बन जाओ। भगवान इस सच्चे कार्य में हमें निमित्त बना लेवे, बाकी काम तो सब भगवान का भगवान ही करेंगे। इसलिए बिल्कुल निराश हताश नहीं होना, गो सेवा का कार्य करते रहना, अनाश्रित गोवंश की सेवा जहां भी हो रही है, और जितनी भी गौशालाएं हैं पूरे देश में सब हमारे ठाकुर जी की हैं, और सब हमारे ठाकुर जी के नाते हमारी हैं। घर में भी किसी के एक गैया है तो वो हमारे भगवान की है, ठाकुर जी की है, और ठाकुर जी के नाते हमारी है। इसलिए घर घर की गाय हमारी, और इस धरती की जितनी वेद लक्षणा गाय हैं ठाकुर जी के संबंध से हमारी है। इसलिए कहीं भी किसी क्षेत्र में दुनिया के गोवंश की सेवा हमारी प्रत्यक्ष सेवा है, हमारे रघुनाथ जी की, हमारे गोपाल जी की प्रत्यक्ष सेवा है। आप जहां भी हैं वहां रहकर प्रेम से गो सेवा करें, और हो सके तो अपने घरों में जरूर गोपालन करें और गो आधारित कृषि करें। ज्यादा नहीं तो इतनी तो करें कि इतने घर में भगवान को भोग लग सके, अतिथि का सत्कार हो सके। गो कृषि अन्न, उसको आहार के रूप में ग्रहण करें, और अपनी चिकित्सा पद्धति में गाय को अपनावें। गाय हमें आरोग्य भी देती है और हमारे विचारों में सात्विकता भी देती है। अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा कर रहे हैं पद संख्या 135। राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो राम स्नेही को सेना स्नेही हो। अगम जो अमर में के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, पांचवें चरण में। स्वामी को स्वभाव कहो सोज जब उर आनी है। स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है। के चार चरणों में गोस्वामी जी कहते हैं, हमने अपने प्राण जीवन धन स्वामी श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को कैसे हैं हमारे प्रभु, इस स्वभाव को जब जीव अपने हृदय में उतार लेगा, आत्मसात कर लेगा, स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है। स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है। सोच सकल मिटि है राम भलो मनमानी है। सोच सकल मिटि है कलमिती है राम भलो मनमानी है। सोच कलमिती है राम भलो मनमानी है। भलो पाकर करेगा क्या। जप नाम करही प्रणाम कही गुण ग्राम राम ही धरी। जप नाम करही प्रणाम कही गुण ग्राम राम ही धरी। बिच रही अवनी अवनीश चरण सरोज मन मधुकर किए। बिच रही अवनी अवनीश चरण सरोज मन मधुकर किए। सरोज स्नेही सो तैना सने राम स्नेही सो तेरा सने कियो। राम स्नेही सो तैना सने कियो। राम स्नेही तेरा सने राम सने ही तो इस अंतिम इस पद के अंतिम चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी को स्वभाव कहो। पहले वाला पूरा नहीं बोलना है क्योंकि आप लोग लगातार सुन ही रहे हैं, कोई बात नहीं। स्वामी को स्वभाव कहो, स्वामी का स्वभाव इस पद में कहा गया। वैसे ये पद कई दिनों से चल रहा है, आज शायद छठा दिन है, आज छठा दिन है, तो इसके पहले के पांच दिन की कथा आप लोग सुन लेंगे तो छठे दिन की कथा बढ़िया से समझ में आ जाएगी, तो उसको आप जरूर सुन लेंगे। क्योंकि अब तो छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ गया, अब वो उनमें विवेक ही नहीं उपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे तो कहना कठिन है, लेकिन मोबाइल तो सबके हाथ में आ गया। तो आप लोग चाहें तो वो सब प्रवचन YouTube पर उपलब्ध है, उसको आप क्रमशः पद संख्या के अनुसार श्रवण कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमने अपने स्वामी के स्वभाव का स्मरण किया, कहा स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है। भगवान के करुणामय स्वभाव का जो हमने वर्णन किया है, उस स्वभाव को जब जीव अपने हृदय में धारण कर लेगा तो सो जब उर आनी है, उस स्वभाव को जब अपने हृदय में धारण कर लेगा तो राम भलो मानी है। भगवान जो है सोच सकल मिटी है, सारे शोक मिट जाएंगे, सारी चिंताएं सारा दुख समाप्त हो जाएगा, और राम भलो मन मानी है। श्री राम जी अपने मन में भला मानेंगे, अच्छा मानेंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस अंतिम चरण में तुलसीदास जी महाराज ने स्वामी शब्द से इसका शुभारंभ किया है। स्वामी, स्वामी शब्द से गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः स्वामी कहलाने योग्य वही है जो सबका स्वामी हो। सबके स्वामी भगवान हैं, सबके स्वामी भगवान। जिस पर सबका स्वामित्व हो वो सबका स्वामी, भगवान सबके स्वामी। ध्येयं सदा परिभवन भवग्न मभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत में नवयोगीश्वर संवाद में कलिकाल के प्राणी किन शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं, इसका जहां वर्णन किया वहां श्लोक है। आप सबका सौभाग्य है कि बुंदेलखंड की धरा के परम विद्वान, उस जमाने के काशी के पढ़े हुए वैयाकरण, विधिवत व्याकरण आदि को पढ़ा और पुराण आदि को भी जिन्होंने पढ़ा, ऐसे श्रद्धे बिजराउन वाले अवस्थी जी विराजमान हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता भी होती है और आश्चर्य भी होता है। लिधोरा में आपका मंगलमय दर्शन हुआ, सबसे लगातार आपका दर्शन हो रहा है। ध्येयम, ध्येयम माने ध्यान के योग्य हैं। कब, किस समय? ध्येयम सदा, सदा ध्येयम, सदा सर्वदा ध्यान करने के योग्य हैं, उनका ध्यान किया जाना चाहिए। परिभवज्ञ, भव माने होता है संसार, और हन धातु से परिभवज्ञ बना, हन हिंसा गत्यो, परिभवज्ञ जो इस भव संस्कृति के चक्र को समाप्त करने वाले हैं, उन भगवान श्री राम के चरण कमलों का सदा ध्यान करना चाहिए, जिनके चरण कमलों के ध्यान मात्र से जीव संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। अभीष्ट दोहम, ये सब पदम के विशेषण है, चरणों के विशेषण है। ये चरण कैसे हैं? अभीष्ट दोहम, शरणागत के अभीष्ट की पूर्ति करने वाले। जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, जो चाहो सो मिल जाएगा। तीर्थास्पदम, आस्पद माने होता है, यहाँ तो शास्त्री जी आस्पद शब्द प्रचलित है ना बुंदेलखंड में, तुम्हारी आस्पद क्या है? हाँ किस अर्थ में आस्पद प्रसिद्ध है? पर आस्पद शब्द का अर्थ है पदवाच्य, तीर्थ पदवाच्य क्या है? आपके चरण ही है, आपके चरणों को ही तीर्थ कहते हैं। आपके चरणों को तीर्थ कैसे कहते हैं? नहीं गंगा समम तीर्थम, नहीं गंगा समम तीर्थम अस्ति ब्रह्मांड मंडले, ब्रह्मांड गोलके, इस ब्रह्मांड पांड गोलक में गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है। सारे तीर्थों में सबसे बड़ी गंगा जी है, इसलिए जहां कहीं तीर्थत्व है वहां गंगा जी है। जल में गंगात्व है, तीर्थ को गंगा ही कहा जाता है, और उन गंगा जी में ये तीर्थत्व कहां से आया? बोलो कहां से आया? चरणों को धोया गया, चरणों का जल ही तो गंगा जी है। तो तीर्थास्पदम, यदि आपके चरणों का स्पर्श गंगा जी को न मिला होता तो वो तीर्थ नहीं होती। शिवः शिवो भूत, द्वितीय स्कंध में लिखा है। अशिव वेशधारी भगवान शिव, शिव हो गए। कैसे हो गए शिव? बोले उनके चरण कमलों के जल को गंगा जी को अपने जटाओं में धारण करने के कारण। भगवान के चरण ही तीर्थ हैं, जहां जहां तीर्थ हैं वहां भगवान के चरण पड़े, इसलिए वो तीर्थ है। अयोध्या तीर्थ क्यों है? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। तो अजीर में ठाकुर जी घूम रहे हैं तो चरण पड़े कि नहीं पड़े? फिर थोड़े और बड़े हुए तो गली चौबारों में खेलने गए तो चरण पड़े कि नहीं पड़े? दशरथ के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भेरे, संतों के हृदय भी तीर गए, सरयू के तट पर डोलते हैं। अयोध्या में चार अंगुल ऐसी भूमि नहीं है जहाँ रघुनाथ जी के चरण न पड़े हैं। जहाँ चरण का स्पर्श है वही तीर्थ है, श्रृंगवेरपुर तीर्थ है, राम जी के चरण पड़े, और अयोध्या से लेकर लंका तक जहां जहां तक राम जी के चरण पड़े सब तीर्थ है। और स्कंदादि पुराणों को उठा करके देखो तो सभी तीर्थों में राम जी गए हैं। इसलिए जहां जहां कोई जगह ऐसी नहीं जहां राम जी न पड़े, सब तीर्थ है। जहां जहां राम चरण चले जाए। और अयोध्या से बुंदेलखंड में तो राम जी चल के पधारे, ओरछा महान तीर्थ है, साक्षात अयोध्या है। सप्तधार सरयू बहे नगर ओरछा धाम, फूलबाग नौ चौक में ब्राजे राजा राम। जहां राम जी के चरण पड़े वो तीर्थ है। इसीलिए भारत वर्ष का कोई कोना पवित्र नहीं, सब पवित्र है, क्योंकि सब जगह भगवान के चरण पड़े। भगवान ओरछा होकर के पधारे हैं, ओरछा में भी राम जी के रामावतार काल में चरण पड़े। ललितपुर के पास सीता पाठ है, किशोरी जी के चरण चिन्ह आज भी शिलाओं में बने, राम जी उधर से निकले। सारी भूमि सरकार के चरणों से पुनीत है, पवित्र है। हमारी ब्रजभूमि केवल पवित्र नहीं है, ब्रजभूमि में हमारे ठाकुर जी के आवरण रहित चरण पड़े हैं। क्या जरूरत थी कालयवन को मथुरा से लेकर वहां धौलपुर तक भगाने की, क्या जरूरत थी मुचकुंद गुफा तक, वहां तक चरण का स्पर्श हो जाए। फिर जरासंध को मथुरा से लेकर कहां प्रवर्षण गिरी है गिरनार पहाड़, वहां तक गुजरात सौराष्ट्र तक भगाने की क्या जरूरत थी। सारी धरती भगवान के चरण स्पर्श से पवित्र हो जाए। द्वारिका पवित्र हुई, कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ, इंद्रप्रस्थ पवित्र हुआ, हस्तिनापुर पवित्र हुआ, विराट नगर पवित्र हुआ, भगवान के अवतार काल में कहां कहां नहीं श्री कृष्ण के चरण गए। जहां जहां चरण गए सब पवित्र हो गया। खोज करोगे तो यहां भी ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, राम जी के, श्री कृष्ण भगवान के। नहीं चरण पड़े होते तो बलदेव जी यहां कैसे विराजते। कोई जगह ऐसी नहीं जो तीर्थ, पर तीर्थ होता कब है, जब भगवान के चरण पड़ जाते हैं। तीर्थास्पदम आस्पदम, तीर्थ नाम चरण का ही है, चरणों को ही तीर्थ कहते हैं। इसलिए बिना चरणों के संपर्क संबंध के कहीं तीर्थत्व प्रकट ही नहीं होता। और वे चरण कैसे हैं ये स्वामी पद की व्याख्या कर रहे हैं। शिव विरिन चिनुतम, इस सृष्टि में भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कौन होगा। पर भगवान शिव भी भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, निरंतर राम नाम का जप करते हैं, और ब्रह्मा जी भी चरणों का ध्यान करते हैं और निरंतर राम नाम का जप करते हैं। इसलिए ब्रह्मा और शिव ये दोनों के द्वारा नमस्कृत चरण कमल है। नूतन, नूतन माने नमस्कृतम। और कैसे चरण है, शरण्यम। शरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है, शरणे साधु शरण्य व्याकरण के अनुसार, जो शरणागत की रक्षा कर सके उसको शरण्य कहते हैं। क्या, जो शरण में आए हुए की रक्षा कर सके, उसे अभयदान दे सके, उसको शरण्य कहते हैं। भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो शरणागत की रक्षा कर सके। क्योंकि सबकी रक्षा करने की सामर्थ्य सीमित है, पर राम जी की रक्षा करने की सामर्थ्य असीमित है। आपके ऊपर संकट आ गया, किसी भूत भुतैया के पास चले गए, चौतरा वाले देवता के पास, तो वो चौतरा वाले देवता भी कुछ ना कुछ तो बचाते, रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। शास्त्री जी, वो हैं तो वस्तुतः नहीं, भगवान के तो हैं, लेकिन वो चौतरा पर जो बैठे हैं वो मुक्त तो नहीं हुए, वो हैं एक विशेष प्रकार की योनि में हैं, आपका हित करते हैं, आपके पूर्वज हैं, इसलिए आपके देवता हैं। बाकी वे मुक्त तो नहीं हुए, वो उस योनि में हैं, वहां हैं। तो हमारे संकट को तो वो दूर करते ही हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हम पूछते हैं, मान लो उन पर संकट आ जाए तो उसको दूर कौन करेगा? उनसे जो बड़े देवता हैं वो दूर करेंगे। अब मान लो उन देवताओं पर संकट आ जाए तो कौन दूर करेगा? तब उनसे बड़े जो देवता होंगे वो दूर करेंगे। अब उन बड़े बड़े देवताओं पर संकट आ जाए तो कौन दूर करेगा? तब वो देवराज इंद्र के पास जाएंगे कि आप देवराज हो, आप हमें बचाओ। और मान लो देवराज इंद्र पर संकट आ जाए तो कहाँ जाएंगे? वो सीधे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। और ब्रह्मा जी पर ही विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, समाधान ब्रह्मा जी न खोज सके, तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे? अरे बोले चलो भोले बाबा के पास चलो। और भोले बाबा पर ही विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो भोले बाबा कहाँ जाएंगे? बोलो, राम जी के पास जाएंगे। सबका समाधान, अंतिम समाधान भगवान के चरणों में ही है। सब पर संकट आए, ब्रह्मा जी पर संकट आया। पुराणों में तमाम इतिहास ऐसे, ब्रह्मा जी पर संकट आया, भगवान ने दूर किया। शिव जी पर संकट आया, शिव जी पे तो महाराज ऐसे ऐसे संकट आए, एक शकुनी नाम का दैत्य था, उसका बेटा, उसका नाम था ब्रकासुर। नारद जी मिल गए एक बार, बोले बाबा जी जल्दी बताओ कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होता है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, बट बच्चा आशुतोष भगवान शिव हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। लगा शंकर जी की भक्ति करने, शंकर जी नहीं दिखे तो अपने ही शरीर को काट काट करके अग्नि में होमने लग गया। अब सिर काट के होमने वाला था, शंकर जी ने हाथ पकड़ लिए, भले आदमी हम तो एक लोटा पानी से, बिल्व पत्र से, तुलसी दल से, गंगा जल से और अक्षत से प्रसन्न हो जाते हैं, तू काहे को अपने सिर को काटने को उद्यत है, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। वो ऐसा विचित्र भगत था शंकर जी का, कि बगल में खड़ी पार्वती को देख के सोचने लग गया, ये तो नंग धड़ंग रहते, इनको क्या जरूरत है इतनी सुंदरी स्त्री की। मन में सोचने लग गया, यही दे दें हमको तो, कैसे मांगे, तो अपनी बुद्धि लगाई उसने। उसने कहा, महाराज हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। वो सोचता था शंकर जी के सिर पे हाथ रखेंगे शंकर जी भस्म हो जाएंगे, फिर पार्वती जी हमको मिल जाएंगी। हाँ, गौरी हरण लाल का भागवत जी में लिखा है, गौरी जी का हरण करना चाहता था। शंकर जी ने तो वरदान दे दिया, बोले जिसके सिर पे हाथ रखें भस्म हो जाओ, एवं मस्तु। अब दौड़ा शंकर जी के पीछे, भगवान ने कहा क्यों दौड़ के, अगले आपके सिर पे हाथ रखेंगे, देखेंगे वरदान सत्य है कि नहीं। शंकर जी भागे, पार्वती जी वहीं खड़ी थी, भगवान अच्छे भगत को वरदान दिया, विपत्ति में पड़ गए। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, शंकर जी तो धतूर के फूल में, सफेद फूल होता है धतूर का, तो कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, धतूर के पुष्प में भगवान शिव छिप गए, राम राम करने लगे। और भगवान श्री हरि बटुको भूत का बटुक ब्रह्मचारी बनकर आ गए, बड़े सुंदर, क्या कहना। अरे वृकासुर के पुत्र, अरे शकुनी के पुत्र वृकासुर, आत्मा संपूर्ण आनंद का खजाना है, उसे छोड़कर तुम किस पागल के पीछे दौड़ रहे हो। अरे हमारी दो बात मीठी मीठी सुनो तो सही, सारी बात पूछी उसने, सब बात बताई, प्रयोजन बताया। यह सुनकर भगवान बड़ी जोर से हंसे, अरे बोले तुम बहुत सीधे साधे हो, छल कपट तो तुम्हें है ही नहीं, बता। शंकर जी की बातों में आ गए, अरे जब से दक्ष प्रजापति उनके जो ससुर लगते हैं ना, उन्होंने श्राप दिया, तब से ऐसी पागल बने डोलते हैं, कभी कुछ बकते हैं कभी कुछ बकते हैं, उनकी बात का कोई ठिकाना है। अरे उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो भस्म तो अग्नि से होता है और अग्नि में दाहकता होती है, तुम्हारे हाथ में कुछ दाहकता आई, आग जैसी कुछ लगती, बोले नहीं हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अब हिमालय की बात है महाराज, केदारनाथ की बात है, तो हाथ तो एकदम उसके सुन्न पड़ रहे थे ठंड से, ले हाथ तो एकदम ठंडे हैं, फिर क्या। अरे आग से न जलेगा, आग है ही नहीं तो जलेगा कैसे। देखो हम ये नहीं कहते कि झूठा ही है वरदान, पर थोड़ा विचार तो करो, ऐसे हाथ करो, कुछ आंच लगे तो अलग कर लेना, वो आंच नहीं लगे तो समझना वरदान झूठा है। वो बातों में आ गया, तो महाराज जी ऐसी बातों में आया, उसने ऐसे हाथ किया और ए वरदान तो झूठा है, अपने सिर पे हाथ रखा और जल के भस्म हो गया। तत्काल राक्षसी देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान बोले, भोले बाबा अब तो निकल के बाहर आओ, तो धतूर के फूल से भगवान बाहर निकल के आए, धतूर पुष्प को वरदान दिया। भगवान शिव धतूरे के फूल उनको अत्यंत प्रिय हैं, कमल पुष्प सबसे श्रेष्ठ होता है, पर 1,25,000 कमल के पुष्प, नील कमल के 1,25,000 कमल भगवान शिव को अर्पित करो, उसका जितना पुण्य है एक धतूर पुष्प को अर्पित करने का उतना पुण्य। लेकिन जो चीज सुलभ होती ना उसको लोग समझते ही नहीं, धतूरा चाहे जहां पैदा हो जाता है, इतना प्रिय है भगवान शिव को धतूर पुष्प। भगवान बोले, भोले बाबा से कि दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो। भगवान बोले, आप सोचने समझने वाले हैं तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगा, हम तो राम राम करते हैं, हम सोचेंगे समझेंगे तो राम राम छूट जाएगा। आप जैसा स्वामी हर समय हमारी सुरक्षा में तैयार है तो हमें सोच करने की, चिंता करने की, विचार करने की जरूरत क्या है, हम तो राम राम करते रहते हैं, कोई कहता मांग तो उसको दे देते हैं, बुरा होए तो भला होए तो वही जाने। धन्य है। ब्रह्मा जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करें, और शंकर जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी भगवान हैं, इसलिए स्वामी शब्द किसी जीव में घटित ही नहीं हो सकता है, स्वामी शब्द तो भगवान में ही घटित होगा। स्वामी पद का अंतिम अर्थ भी भगवान ही है, क्योंकि सबके स्वामी भगवान। उमा दारू यो शेष की नाई, उमा दारू यो शेष की नाई, सब ही न चावत राम गुसाई, सब ही न चावत राम गुसाई, सब ही न चावत राम गुसाई, सब ही न चावत राम गुसाई। जीव और प्रकृति ये दोनों नियाम में है और भगवान श्री राम नियामक हैं। जो नियामक होता है उसे स्वामी कहते हैं। तो महाराज जी इस पद में जो स्वामी शब्द का उच्चारण किया है इससे यह कह दिया कि भाई अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म तो श्री राम जी ही हैं। ऐसे स्वामी अर्थात सबके आराध्य देव, सबके उपास्य देव, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, जो शरणागत की रक्षा कर सके। भृत्यार्ति हम अपने धृत्य अपने सेवक की आरती माने दुख उसका हरण करने वाले। प्रणत पाल भवाभिपोतम, शरणागत का पालन करने वाले। और बहुत ध्यान से सुने, केवल शरणागत का ही पालन राम जी नहीं करते, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। एक व्यक्ति शरण में आया और उस एक जीव के संबंध से पूरे कुटुंब का पोषण करने का ठेका राम जी ले लेते। लंका की समृद्धि का कारण, लंका के ऐश्वर्य का कारण न तो रावण का बल था न उसकी तपस्या थी। लंका की समृद्धि का, लंका के ऐश्वर्य का कारण विभीषण की शरणागति थी, विभीषण का भजन था। इसलिए जब तक विभीषण रहे आए तब तक लंका ठीक ठाक बनी रही। रावण जब विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, अस कही चला विभीषण जब आयु हीन भये तब तब, अस कही जला विभीषण जब आयु हीन भये तब तब। अब हम आपसे पूछते हैं कि विभीषण को लात मार के जब भगाया तो लंका का कुछ बिगड़ा तो था नहीं? आपने बिगड़ क्यों नहीं गया था? हनुमान जी आग लगा के चले गए थे। रावण कमजोर नहीं था, हनुमान जी लंका में आग लगा के गए थे उससे रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा अच्छा है, सब पुराना हो गया था, हम भी क्या कहते हैं आजकल रिनोवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं जीर्णोद्धार है, नहीं नहीं और इनोवेशन कहते हैं ना, क्या कहते हैं रिनोवेशन, चलो जो भी हो आप समझ लो, उसका नवीनीकरण तो हम भी नवीनीकरण चाह रहे थे, अच्छा हुआ बंदर आग लगा गया, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। तुरंत उसने विश्वकर्मा जी और मैं दानव दोनों को बुलाया, बोले जल्दी जल्दी पुनर्निर्माण करो पूरी लंका का। फिर से यथावत हो गया, कहीं कोई कसर नहीं थी, ये पता भी नहीं चल रहा था कि लंका में किसी ने आग लगाई है। ऐसा साधारण सामान्य बात नहीं थी। पूरी लंका पूर्ववत समृद्ध थी, लेकिन क्यों समृद्ध थी? क्योंकि विभीषण वहां रहकर भजन कर रहे थे। आज विभीषण को वहां से निकाल दिया गया तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा, वैभव के रहते हुए वैभव से रहित हो गया, श्रीहीन हो गया। और अब तक भाग्यशाली था क्योंकि एक भक्त वहां निवास कर रहा था, आज भक्त वहां से चला गया तो भाग्यहीन हो गया। कौरवों की समृद्धि में कहीं कोई कसर नहीं थी, कौरव खूब समृद्ध थे, किसी प्रकार से कमजोर नहीं थे। पर विदुर जी को जैसे ही वहां से निकाला गया तो कौरव स्त्रीहीन हो गए। इसका मतलब है कौरवों की समृद्धि का कारण विदुर जी से और राक्षसों की समृद्धि का कारण विभीषण से। किसी भी देश का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसमें कोई ना कोई भगवान का भक्त है। किसी भी प्रांत का इसलिए अस्तित्व है क्योंकि जरूर उसमें कोई ना कोई भगवान का विशिष्ट भक्त है। किसी भी जनपद का इसलिए अस्तित्व है, जिले का, क्योंकि उसमें कोई ना कोई भगवान का भक्त है। किसी भी गांव का अस्तित्व इसलिए है, उसमें कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है। किसने किसी परिवार का अस्तित्व यदि है संसार में, तो जरूर उस परिवार में, उस गोत्र में, उस खानदान में कोई ना कोई विशेष भगवान का भक्त है। जिस परिवार में भगवान का कोई भक्त नहीं रह जाएगा वो वंश नष्ट हो जाएगा। जिस गांव में कोई भक्त नहीं रह जाएगा वो गांव नष्ट हो जाएगा। जिस जिले में कोई भक्त नहीं रह जाएगा वो जिला नष्ट हो जाएगा। जिस प्रांत में कोई भक्त नहीं रहेगा वो प्रांत नष्ट हो जाएगा। जिस देश में कोई भक्त नहीं वो देश नष्ट हो जाएगा। आप लोग कहेंगे ऐसे तमाम देश हैं म्लेच्छों के, देखो वयोवृद्धों की भावना का आदर है, बैठ बिठा दो उनको। पर एक बात हम बड़े विनम्रता से निवेदित करें, आवश्यकता केवल इतनी सी है कि आप प्रेम से श्रवण करें। कोई भी वस्तु या द्रव्य चढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ।2012 प्रयाग कुंभ से, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से यह विचार कर लिया गया कि अब कथा के रूप में न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार का द्रव्य नहीं लेना। तब से 1 रुपया भी व्यासपीठ पर या कोई कपड़ा या कोई बर्तन या कोई आभूषण कुछ नहीं। और भगवान ने अनुभव कराया, जब हमारे शरीर की सड़क दुर्घटना हुई, बहुत भारी दुर्घटना थी, गोरखपुर से चल के आ रहे थे, लखनऊ की ओर जा रहे थे, रास्ते में दुर्घटना हुई, तो शरीर इस स्थिति में पहुंच गया कि 1 वर्ष तक संतों की आज्ञा हुई कि आपको कहीं जाना नहीं। तो 1.5 वर्ष तक हम नहीं गए, ब्रिज के बाहर नहीं गए। सब लोग सोच रहे थे अब कैसे चलेगा मलुक पीठ, क्योंकि मना ही तो किसी को है ही नहीं जो आओ सब प्रसाद पाओ, इतना बड़ा खर्च, इतने स्थान, इतनी गाय, कैसे होगा। निकटवर्ती लोगों को चिंता थी। आखिर हम भी तो अज्ञानी जीव ही हैं, हमारे मन में भी कभी आ जाता था, लेकिन रघुनाथ जी ने कृपा करके यह अनुभव कराया कि जो कुछ हो रहा है इसमें तुम कहीं कुछ भी नहीं हो, निर्भर हो जाओ। और हम श्रम करके जो कुछ सेवा करते थे उसकी अपेक्षा एक सवा साल तक डेढ़ साल तक पड़े रहे, उससे अच्छी सेवा चली। तो भगवान ने अनुभव करा दिया कि तुम कहीं कुछ नहीं कर रहे हो, सब भगवान के द्वारा होगा। फिर इसके बाद प्रयाग का कुंभ आया, मैंने रमन रेती वाले महाराज जी को ये बात निवेदन किया कि मेरे मन में अब बार बार ऐसा आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने में यदि आपके मन में आ रहा है तब तो हम नहीं कहेंगे, पर भीतर से यदि आपके मन में ये बात आ रही है तो यह अंतर्यामी की रघुनाथ जी की प्रेरणा है, स्वीकार करो। और उसके बाद से काम बहुत विस्तृत हुआ, बड़े से बड़ा काम हुआ। अब सोचो महाराज, 1.25 करोड़ रुपए महीने का खर्च केवल एक गौशाला का है, जड़खोर वाली गौशाला, हर महीना इतना पैसा तो चाहिए। हमसे कोई पूछे कि आप संस्थापक और अध्यक्ष हो, बताओ कहाँ से व्यवस्था होती है, हम नहीं बता सकते। वहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं जो सेवा देख रहे हैं वो भी नहीं बता सकते, तो कौन कर रहा है? अरे ये महामूर्खता है जो कोई सोचे कि हम कर रहे हैं, नहीं, सब भगवान कर रहे हैं। आप भगवान पर भरोसा करो, सब राम जी कर रहे हैं। ठाकुर जी से संबद्ध जितनी संस्थाएं हैं उनका खर्च यदि जोड़ा जाए तो महाराज लोग बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, सब जगह का बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, तो कथाओं से चल रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केवल और केवल भगवान के संकल्प से चल रहा है, सदगुरु भगवान की कृपा से चल रहा है। हम कहीं कुछ नहीं है, यदि हम सोचते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, न वस्त्र की जरूरत है, न द्रव्य की आवश्यकता है, आपसे आपके परम कल्याण की आवश्यकता है। आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपका परम कल्याण, आपको इसी जीवन में इसी शरीर से राम जी के चरण कमल मिल जाए, आपको द्वारा किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, आप मुक्त हो जाएं, आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, हम भी पहुंचे, आप भी पहुंचे, सब पहुंचे। बस इतनी सी आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आपके भाव का आदर है, पर आप लोग खूब प्रेम से कथा श्रवण करें। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हाँ, भक्त के कारण अस्तित्व है। तो हम ये बात कह रहे थे, अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि यूरोप के देश अथवा अमेरिका आदि और इधर अरब कंट्री मुस्लिम देश, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व क्यों है, ये कहा जा सकता है? आप कहेंगे कि तो सब भारतवर्ष के बारे में तो कहना ठीक है, पर अन्य क्षेत्रों में उनका अस्तित्व कैसे, ये प्रश्न ये आप कर सकते हैं। भैया हमें क्या पता है, उन क्षेत्रों में भी उन जाति और संप्रदायों में भी परमात्मा की सत्ता को किसी न किसी रूप में स्वीकार करके निश्चल निष्कपट भाव से भजने वाले सत्पुरुष उनमें भी होते हैं। ये क्यों अहंकार पोष रहे हो कि हम ही भगत हैं अकेले, और आपको हमारी बात पर विश्वास न होवे तो अयोध्या के महान सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष हुए, उनकी अनुभव वाणी पढ़ने योग्य, जिसमें तमाम मुस्लिम भक्तों के चरित्र हैं, जिसमें तमाम अंत्यज कुल में उत्पन्न भक्तों के चरित्र हैं, जिनको कोई जानता तक नहीं, पढ़ना चाहिए उसको। अब हम क्या कहें, हम तो जब पढ़ते तो हमारे मन में कई बार आता है कि जिन भक्तों का चरित्र कोई नहीं जानता है और उन महापुरुष ने स्मरण किया है, उनका चरित्र हमें पढ़ना चाहिए। आप हिंदू हैं तो भक्ति आपकी बापोती नहीं है। हम हिंदू होने मात्र से भक्ति हमारी बापोती हो गई। रस्खान पठान कुल में पैदा हुए थे और कैसे उच्च कोटि के भक्त हुए रस्खान। क्या कहते हैं रस्खान जी, हम लोगों को सपने में भी नहीं दिखते, और रस्खान जी क्या कह रहे हैं, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर को, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर को, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर को, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी खात फिर है अंगना पग पे जनी बाजत पीरी सचोती, खेलत खात फिर है अंगना पग पे जनी बाजत पीरी सचोती, बासवी गोरस खान बिलोकत बारत काम कलानी भी को, यासवी गोरस खान बिलोकत ये कवि का काव्य नहीं है, या सभी को रस खान बिलोकत पारत काव्य चला, हाँ यरत रस खान बिलोकत पारत काम कला, काग के भाग कहा कहिए हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर सोती, अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर। अरे पशु पक्षियों में भी भगवान के भक्त होते हैं, किसी भी जात किसी भी पंथ किसी भी संप्रदाय में भगवान का भक्त उत्पन्न हो सकता है, और यदि ऐसा न होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी के इन भावों की व्याख्या कैसे होती, क्या सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, वहीं सुलभ भगवान की भक्ति भगवान का भक्त सबको सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। इसी बलदेवगढ़ में खोजोगे तो तमाम भगवान के भक्त मिल जाएंगे। सब दिन आप कहें सतयुग में सुलभ थे, आज में आज भी सुलभ हैं, सब देशों में सुलभ है, कोई देश ऐसा नहीं जहां भगवान का भक्त न हो। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। सेवत सादर, आदर पूर्वक उनका सेवन करो तो समन कलेशा, आपके सारे क्लेशों का समन हो जाएगा। आपके पुत्र के रूप में भी भक्त हो तो उसको पुत्र मत मानो, केवल पुत्र न मानो, उसे भक्त मानकर, संत मानकर आदर करो। आपकी पत्नी के रूप में भक्त हो तो केवल उसे पत्नी मत मानो, पत्नी के रूप में महान संत मानकर आदर, आपका क्लेश समाप्त हो जाए। हम कहां तक कहें, आपके घर के नौकर के रूप में भगवान का भक्त हो। भगवान के भक्त की पहचान क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसा निश्चल निष्कपट सीधा साधा सरल राम राम करने वाला, वो भगवान का भक्त है, संत है। नौकर के वेश में यदि वो है, उसको भी आप आदर दो, आपको वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, आपके घर के पशु पक्षी सीधे साधे सरल हैं, तो समझो कोई संत हैं। उनकी सेवा करो तो भी आपको क्लेश आपका दूर हो जाए। पर हम संत को पहचानते नहीं, भगवंत को पहचानते नहीं। हमको तो आपने संत मान रखा है, हम हैं कि नहीं ये तो राम जी जाने या हम जाने, पर आपके घर के संत आपके सीधे साधे, आपके हित का चिंतन करने वाले आपके पिता माता हैं। आप अपने पिता माता का तिरस्कार करते हैं, उनका आदर नहीं करते, तो आपकी संत सेवा बेकार है। आप अपने पूज्य, अपने पूज्यों का आदर करें, पिता का आदर करें, अपनी जन्मदात्री माता का आदर करें, संत हैं। आप यदि अपने माता पिता और गुरु का तिरस्कार करते हैं तो आप न राम भक्त हैं, न कृष्ण भक्त हैं, न शिव भक्त हैं, न आप आस्तिक हैं। आपकी भक्ति आपके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि जिन राम कृष्ण की हम भक्ति करते हैं वे राम कृष्ण अपने माता पिता और गुरु की भक्ति करते हैं। महारानी रत्नावती, उसके घर में खवासिन थी दासी, वो दासी में भगवान की भक्ति थी और उसका संग उसने किया, वहीं से उसको सब कुछ मिल गया। वो दासी महल में चौका पोंछा करती थी, टहल करती थी महल में, वो श्वासनी रटत नाम, श्वास श्वास में नाम रखती थी। नाम रखते रखते कभी उसको भाव जगता था तो रोने लग जाती थी, वो क्या कहकर रोती थी। नवल किशोर कहूं नंद के किशोर कहूं, नवल किशोर नंद के किशोर, वृंदावन भगवान की भक्ति को पहचान करके रानी ने दासी का आदर किया और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। भगवान के भक्त सर्वत्र सुलभ है। प्रणत पाल भवाभिपोतम, कैसे चरण कमल हैं जो भव सागर के जहाज हैं, ऐसे हे महापुरुष श्री राम, हे महापुरुष श्री कृष्ण, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसलिए ये स्वामी पद की व्याख्या है। स्वामी को स्वभाव, भैया शंकर जी के, ब्रह्मा जी के भी जो स्वामी हैं, वे ही हमारे स्वामी हैं, वे ही सबके स्वामी हैं। इसलिए वैष्णव अपने गुरुजनों को तो स्वामी पद से कहते हैं, स्वामी अमुक स्वामी अमुक, पर वे स्वामी भी जब अपने को कहेंगे तो अपने नाम के आगे स्वामी नहीं लगाते हैं, तब क्या कहते हैं? दासानुदास। क्या कहते हैं? दासानुदास, दासानुदास अमुक। क्योंकि स्वामी तो केवल श्री राम जी हैं। उपास्य देव, स्वामी माने सबके उपास्य देव श्री राम जी हैं। और जो सबके उपास्य देव हैं वे ही सबके स्वामी हैं। इसलिए जगदीश, जगदीश शब्द पहले आया ना, जगत के ईश हैं, जगत के स्वामी हैं। और जीवों के जीवन है जगदीश जीवन जीव के, और इन्हीं के संबंध से, इन्हीं के प्रेम से पिता माता आदि प्रिय लगते हैं। और वे श्री राम जी विधि हरि हर इनके ही नियंता हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। यह इनका अचिंत्य अनंत अनुपम ऐश्वर्य। कोई चाहे कि ज्ञान आदि के द्वारा इनको प्राप्त कर ले, तो महाराज औरों की तो चले क्या, भगवान शंकर को भी ये ज्ञान गिरा गोती से हैं। अब यहाँ एक विशेष बात है, बहुत ध्यान से सुने। वो विशेष बात ये है कि जो इतना बड़ा है, जो इतना दुर्लभ है, उसमें सुलभता कहाँ से आएगी? फिर कोहिनूर अमूल्य रत्न है तो हमारे किस काम का? बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, पूरे संसार में उससे बड़ा हीरा कोई दूसरा नहीं है, पर हमारे किस मतलब का? बोलो, हमारे किस काम का है? क्योंकि हमारे लिए दुर्लभ है, हमने तो आज तक उसको देखा तक नहीं कैसा होता। हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि दुर्लभ है। कोई बहुत बड़े से बड़ा हो, उत्तम से उत्तम हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पर दुर्लभ हो, तो हमारे किस मतलब का? पर भगवान की विशेषता ये है कि इतने बड़े होकर शिवजी और ब्रह्मा जी जैसों के लिए भी ज्ञान गिरा गोती तो होकर, दुर्लभ होकर, कोल भीलों को भी सुलभ है, केवट निषाद और सबरी को भी सुलभ है। अरे कहाँ तक कहें, आमिष भोजी गृधराज जटायु को भी सुलभ है। यही तो उनकी विशेषता है। और जो ऐसा हो वही सबका स्वामी हो सकता है, नहीं तो अमीरों के स्वामी, धनी मानियों के स्वामी, और विद्वानों के स्वामी और ऊंची ऊंची जाति वालों के स्वामी तो सब हो जाएंगे, पर भैया जगदीश और जगत स्वामी तो हमारे केवल रघुनाथ जी सबके स्वामी। किसी प्राणी के प्रति राम जी को भेदभाव नहीं। देखो एक बात हम निवेदन करें, इस समय भारतवर्ष पर बहुत भारी संकट है, बहुत भारी संकट है। किसी काल में विदेशी आक्रांताओं से हमारे ऊपर संकट था, लंबे समय तक म्लेच्छों का शासन रहा, हमारे ऊपर संकट था। फिर गोमांस लक्षी गोरे लोग आए, लगभग 200 साल तक गोरों ने शासन किया अंग्रेजों ने, हमारे ऊपर बहुत संकट था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में भी हम पर बहुत बड़ा संकट है। उस समय म्लेच्छ थे, उसके बाद गोरे थे, पर अब वे दोनों ही एक नंबर दो नंबर पर नहीं हैं। अब विकट परिस्थिति आ गई है, तब हमारे ही समाज को तोड़कर सनातन धर्म के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। हिंदू समाज विखंडित हो रहा है, ये बहुत बड़े संकट की बात है। क्या करें, बड़ी पीड़ा होती है। हम बरसाना राधा रानी का दर्शन करने जाते, जो राजा के महल वाला रास्ता है, वहां कुछ हरिजनों की बस्ती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, घर घर में राधा रानी विराजमान थी और बढ़िया सुंदर ब्रज के गीत गाए जाते थे। आज उन घरों से राधा कृष्ण के चित्र बाहर निकाल दिए गए। ब्रज में जन्म लेने वाला अंत्यज भी मध्यमांस जानता नहीं था, आज उसी मोहल्ले में अंडे बिक रहे हैं, शराब बिक रही है। और आप वहां से निकल के जाइए तो उनके पढ़े लिखे लड़के इस दृष्टि से देखते हैं कि आप उनके शत्रु हैं। वहां रहकर उन्हें राधा रानी से कोई लेना देना नहीं। एक एक नाम हमें लेना नहीं चाहिए पर निकल गया मुंह से, एक नमूना बता रहे हैं। ऐसी पूरे देश की दशा ये हो रही है। अभी हम लिधौरा में थे, वहां प्राचीन बिहारी जी के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया, और हमने जो मूर्ति को देखा, विष्णु भगवान की मूर्ति, वो हम समझते कुषाण कालीन या बुद्ध कालीन होगी, 1500-2000 साल पुरानी प्रतिमा होगी। इस प्रतिमा के चरण और हाथ खंडित किए गए, मंदिर के शिखर खंडित किए गए। प्रशासन ने सक्रियता दिखलाई पर अपराधी पकड़े गए। पर बड़ी पीड़ा की बात है कि उन अपराधियों में से एक उस समाज का व्यक्ति है जिसे हिंदू कहते हैं। मेरी प्रार्थना है ये इस षड्यंत्र है, ये कुचक्र है, इनसे सावधान हो जाइए। भगवान सबके हैं, भगवान के दरबार में ऊंचा नीचा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है। ये तो यही दरबार दीन को आदर दी की सदा चलाई, क्योंकि वे दीन दयाल हैं, वे दीन बंधु हैं, दया सागर हैं। प्रत्येक जीव को अपने पूर्ण कल्याण का अधिकार वो जहां पैदा हुआ वहीं से है। अशुद्ध खान पान को त्यागे, मस्तक पर तिलक धारण करे, गले में तुलसी धारण करे, जिह्वा पर राम नाम विराजमान कर ले, आज द्वारिका जी ने याद दिलाई जालौन वाले ब्रह्मचारी जी के, श्री केशव दास जी ब्रह्मचारी, बड़े अद्भुत महापुरुष थे और उनकी चौपाई अपने ढंग से ही बोलते थे। मानस सम्मेलनों में उनका दर्शन होता था। बरुआ सागर वाले स्वामी जी के यहां भी वो खूब आते थे। वो एक दोहा कहते थे, उनके मुंह से भी सुना और बक्सर वाले मामा जी के मुंह से भी सुना। वो कहते थे, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत, सियावर रामचंद्र की। नीच सबर कुल में जन्म लेने वाली सबरी वैकुंठ चली गई और ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाले धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। इसलिए भैया आज सामाजिक समरसता की बात उठाई जा रही है संघ परिवार के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं, पर एक प्रार्थना करते हैं। शास्त्री जी, समाज में व्याप्त द्वेष घृणा और इस विखंडन को, टूटते हुए समाज को जोड़ने का एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। सच्ची समरसता बिना वैष्णवता के, बिना भगवत शरणागति के सच्ची समरसता नहीं आएगी। नेतागिरी वाली समरसता से काम नहीं चलेगा। आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, ये बात लगभग 700 साल पुरानी है। कितनी पुरानी बात है? 700 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। विट्ठल पंत के पुत्र, और उनकी जो सत्संग की जमात थी, उस जमात में नामदेव जी छीपा थे, त्रिलोचन जी महाजन थे, चोखा बेला चरणकार थे, सावता माली थे और गोराई कुम्हार थे। समाज के सभी जातियों के वर्ग के लोग एक साथ बैठकर रोज सत्संग करते थे, 10-20 साल पहले नहीं, 150 साल पहले नहीं, 700 वर्ष पहले। इसलिए भैया समरसता सही मायने में आप स्थापित करना चाहते हैं तो गांव गांव में हरि कथा और हरि कीर्तन होना चाहिए, गांव गांव में प्रभात फेरियां निकलना चाहिए, घर घर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए तुम्हारे पूर्वज रामकृष्ण थे, तुम उनकी संतान हो, तुम भगवान के हो, तुम विदेशियों के बहकावे में मत आओ, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में मत आओ, भगवान की प्राप्ति का तुम्हें पूरा अधिकार है, आत्म कल्याण का तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम व्यसन मुक्त बनो, मद्यपान करना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, उत्पटन व्यसन करते उसको बंद करो, तुम्हारा कल्याण हम लोगों से पहले होगा, हमसे पहले होगा तुम्हारा कल्याण, तुम करो तो सही। हम फिर प्रार्थना करते हैं, यहां बुंदेलखंड में महाराज दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, लोग कहते हैं दक्षिणा दे दो, अच्छी बात है, दीक्षा की प्रवृत्ति तो है कम से कम, पर दक्षिणा देने के बाद, लेने के बाद न मस्तक पर तिलक लगाएंगे, न गले में तुलसी बांधेंगे, न अशुद्ध खान पान त्यागेंगे, और कहेंगे कि हम तो दक्षिणा उन महाराज की दक्षिणा ले ली, फिर कहेंगे हमें तो भारी विपत्ति है महाराज, तो तुम्हारे मंत्र से हमें कोई फायदा तो मिला नहीं, हम तो घाटी घाटा सह रहे हैं। चलो भैया, दीक्षा सची नहीं, मासिक नहीं पड़ी दीक्षा, यही बात है ना। आज कमलेश मिश्रा बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं तो ये जाने, वैसे हमें विश्वास है कि ये झूठ हमसे तो कम से कम नहीं बोलेंगे, वैसे हमसे नहीं किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, पर हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये बता रहे थे कि जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तब तक हम बेरोजगार थे, ये बोल रहे थे ना, और बोले हमने दीक्षा ली, हमारी सरकारी नौकरी लग गई, हमारे सब भाइयों की नौकरी लग गई, पत्नी की भी नौकरी लग गई, पूरा परिवार को जैसे भगवान ने बिल्कुल उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली, अब इनको तो दीक्षा फायदा कर गई, और तुम्हें फायदा ही नहीं हो रहा दीक्षा से, तो दवाई में दोष होता तो एक को फायदा एक को फायदा नहीं होना चाहिए, दवाई में तो दोष नहीं, इसका मतलब है कि आप दीक्षा तो दी हो, तो दीक्षा के नियमों का पालन कहाँ कर रहे हो आप, तो हम निवेदन करें ब्राह्मण भी यदि वैष्णवता के नियमों का पालन न करे तो वो दीक्षा का अधिकारी नहीं है, स्वपच भी यदि अशुद्ध खान पान त्याग दे, व्यसन मुक्त हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्वक मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी बांधे और राम नाम का जप करे, तो वह स्वपच भी भगवान की शरणागति का अधिकारी है। जगत गुरु श्री भद्राद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी है, क्योंकि राम जी सबके स्वामी है, केवल हमारे तुम्हारे स्वामी को नहीं है, सबके स्वामी है, सबके उपास्य देव हैं, जगदीश हैं, और ऐसे भगवान जानकी पति हैं, भक्तों के लिए वे जानकी पति हो गए, मोद मंगलमय मधुर मूर्ति हो गए, केवट गीधराज शबरी सुग्रीव बानर भालू जंगल के कोल भी, इन सबको भगवान सुलभ हो गए, सुलभ ही नहीं हो गए, इनकी सेवा के इतने कृतज्ञ हो गए, बोले हम तो कर्जदार हैं और तुम सब साहूकार हो, हम तो तुम्हारी सेवा का बदला ही नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? बोले हम चुकाना नहीं चाहते, हम तो कर्जदार ही रहना चाहते हैं। कोई कर्जदार रहना चाहता है? राम जी कहते हम तो रहना चाहते। क्यों? हनुमान जी से बोले हम तो सदा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। हनुमान जी ने कहा महाराज कर्जदार तो कोई नहीं रहना चाहता, आप क्यों कर्जदार रहेंगे? तो राम जी बोले अरे हमारे ऊपर विपत्ति आई तो तुमने दूर की है, अब हम कर्जदार हो गए, अब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तब हम दूर करें, तब उस कर्ज से हम उतरे मुक्त हों। तो हम तो चाहते नहीं कि हमारे शरणागत पर कभी कोई आफत आवे, कोई संकट आवे, विपत्ति आवे। तो शरणागत पर विपत्ति हम चाहते नहीं, पर कर्जदार रहना चाहते हैं। भाई कर्ज से मुक्त तो तब हो जब तुम्हारे संकट, तुम संकट में आओ क्यों? तुम्हारा सारा संकट हम अपने सिर पर ले लेते हैं। ऐसे सुलभ हैं और ऐसे भगवान ने हमें उत्तम कुल में जन्म दिया, सुंदरता दी, बाग चाकरी दी, बुद्धि दी, आकृति दी, और फिर भी हम भगवान को नहीं भजते हैं तो हमसे ज्यादा ज्यादा अभागा और कौन है? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं पंचम स्कंद में भागवत जी, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाम न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतु। हे प्रभु हम बंदर हैं, हमारा जन्म उत्तम कुल में नहीं हुआ। बंदर का कौन सा कुल? कोई उत्तम गुण भी हम में नहीं है, वाणी भी अच्छी नहीं है, आकृति भी अच्छी नहीं, लोग कहते क्या बंदर जैसा मुंह, आकृति भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने हमें अपनी सेवा में रख लिया, आपने अपना भक्त अपना सेवक हमको मान लिया, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो आपकी शरण में जाए और आप उसे हृदय से न लगा दें। भगवान ने क्या कहा, क्या कहा भगवान ने? भगति बंत अति नीचौकाणी, भगति बंत अति नीचौकाणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम बाणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम बाणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम बाणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम बाणी। स्वामी का स्वभाव कहियो, स्वामी के स्वभाव को कहा, कैसा विलक्षण स्वभाव है। दीन हीन आर्त जाति कुलहीन हिंसक तामसी, जीव भी शरण में आए और कहा हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो राम जी ने उसकी उसके दोषों की ओर नहीं देखा। विश्वद्रोह कृत अघजिला, शरण गयो सन्मुख हो जीव मोहि जग ही, सन्मुख हो जीव मोहि जग ही, जन्म कोटि अग अघनाथ ही तब और जन्म को अघनाथ तब। कैसा स्वभाव है? अस स्वभाव कहूँ सुनऊ ना रघुपति समलेखम के ही खगेश रघुपति समलेखम। कैसा स्वभाव है? जन अब गुण प्रभु मान नकाऊ मानना काऊ मतलब क्या है? सर्वज्ञ होते हुए सर्वज्ञ सब कुछ जानते हो, जानते कमी दोषों को, पर जानते हुए सर्वज्ञता भक्त के लिए नहीं लगाते हैं। श्रीनाथ जी की नजर नीची है, नाथ द्वारा जाओ तो श्रीनाथ जी की नजर नीची है। तो किसी प्रेमी ने पूछा, जय जय आपकी नजर नीची क्यों है? तो बोले हम भक्तों के दोषों को नजरअंदाज करते रहते हैं, इसलिए नजर नीची हमारी, नजरअंदाज, दोष देखते नहीं। सर्वज्ञ होते हुए इससे ये अर्थ मत लगा लेना कि हम तिलक लगाए, तुलसी बांधे, चाहे जो कुछ करें, ऐसा मत समझ लेना। अरे राम राम राम महापराध है, ऐसा नहीं। तो भगवान के करुणा में स्वभाव की बात कही जा रही है। तब सर्वज्ञ होते हुए सर्व साक्षी सर्व दृष्टा होते हुए न जानते हैं न देखते हैं। तब चुगलखोर तो सब जगह हैं, तो कोई चुगलखोर पहुंचता है, वो कहता है हम प्रमाण देते हैं इसके दोषों का। तो कहते हैं हमारे पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, हम प्रमाण दे सकते हैं इसकी कमियों का। अब तो आपको मानना पड़ेगा। तो भगवान कहते मान न काऊ, ध्यान दें तिवारी जी, मान न काऊ, जानते तो सर्वज्ञ होते हुए जानते नहीं है, और कोई मनवावे चुगली करे भक्त की के प्रमाण दे तो भी नहीं मानते। तब दूसरा कानून लगा देते। क्या कानून? वो कहते कि तुमने भक्त की मान लो है तुमने, हम तो नहीं मानते, पर तुम कहते हो कि अमुक दोष भक्त में है, ठीक है। तो हमारा दूसरा संविधान है क्या? यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। आप हमारे भक्त के दोषों का वर्णन कर रहे हैं, उसके दोषों की चुगली कर रहे हैं, वो तो मुक्त हो गया, अब तुम भोगो। क्योंकि पाप करने वाले को जो पाप लगता है, उसी पाप की चुगली करने वाले को वही पाप लगता है, भोगो चलो। भैया जीव के दोषों की ओर हमारे रघुनाथ जी ध्यान देवें तो हमारी तुम्हारी तो चले क्या, महाराज ब्रह्मा जी की कोटि के भी भगवान की शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होंगे। भगवान जीव के दोष देखते ही नहीं है, वे केवल अपनी कृपा करुणा को देखते हैं। और हम प्रार्थना करें जैसे भगवान वैसे ही श्री गुरुदेव होते हैं। गुरु और भगवान में भेद नहीं है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भक्तमाली जी वो कहते थे हरे राम बाबा तो परमहंस महात्मा थे, विलक्षण संत थे, बाद में परमहंस हो गए थे। तो वो कहते थे हरे राम बाबा महाराज जी से, महाराज जी को भी गाली देते थे, वो सबको गाली देते थे। वो कहते थे महाराज जी, वो तुतला के बोलते थे, भट्ट माली जी कहा इन दुंदों को हमारे लिए पाल रखा है, सबको जो हम लोग थे ना सबको गुंडा बताते थे, कहते थे इन गुंडों के गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, भगाओ सबको, कोई नहीं रहेगा यहाँ, यहाँ चोरी कोई नहीं रहेगा, सबको भगाओ। महाराज जी हाथ जोड़ के कहते, महाराज अच्छों का निर्वाह तो सब जगह हो जाएगा, ये बेचारे गुंडे बदमाश कहाँ जाएंगे, भगवान और संतों के दरबार में ही उनका गुजारा होगा। इसलिए आप आशीर्वाद दो, ये अच्छे हो जाए, ये उनकी करुणा। महाराज जी शास्त्री जी हमने अनुभव किया उनके निकट रह करके, राम जी का स्वभाव यहाँ स्वामी जी स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है, यहाँ स्वामी का स्वभाव कहा, हमने सदगुरु भगवान का स्वभाव उनके चरणों में रहकर देखा अनुभव किया, जिसका कहीं गुजारा नहीं उसका गुजारा उनके चरणों में था, सबका निर्वाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, मनवाना चाहे तो भी नहीं मानते, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहति न चित प्रभु चूक किए की, करति सुरति सेवार ये की। ऐसे ठाकुर जी स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है, सोच सकल मिटी है राम भलो मन मानी है। तेरे सारे शोक मिट जाएंगे और राम जी तुझे भला मानेंगे, मन में तुझे भला मानेंगे। सुग्रीव जी से राम जी ने क्या कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल से सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, मेरे बल से सारे शोक को त्याग दो। तो सोच सकल मिटी है, राम जी के स्वभाव को तुम समझ लोगे, हृदय में उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन में शोक दुख नहीं रह जाएगा। और राम भलो मन मानिए, राम जी हृदय से तुम्हें अच्छा मान लेंगे, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब यहाँ सोच सकल मिटी है का आशय क्या है, इसका आशय ये है कि जब राम जी के स्वभाव को आप अपने हृदय में धारण कर लोगे तो भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन अपने आप होने लग जाएगा। एक भजन करना और एक भजन होना, भजन करना तो क्रिया मात्र हो गई और होना क्या हुआ, स्वभाव हो गया, होना स्वभाव हो गया। हर समय भगवान की स्मृति बनी रहेगी, सहज स्मृति बनी रहेगी, सोते सोते भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी, बस भगवान का स्वभाव हृदय में उतर आ गया। भगवान शिव क्या कह रहे हैं, जगदम्बा पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जिन्हें जाना, भावना आना हो जाएगा तो सोच सकल मिति है राम भलो मनमानी है। सोच सकल मिति है राम भलो मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप राम राम करने लग जाएंगे और राम राम करने लग जाएंगे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये स्थिति है। फिर संसार की किसी भी वस्तु का अभाव हो वो अभाव आपको पीड़ित नहीं कर पाएगा। भगवान की भक्ति आपके पास नहीं है तो आपकी दरिद्रता का नाश कोई नहीं कर पाएगा। सब कुछ होने पर भी आप दरिद्र रहेंगे, अभाव से पीड़ित रहेंगे। और भगवान की भक्ति मिल जाए तो कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। वो धन आपको मिल जाएगा, शोक मिट जाएगा। राम भलो मन मानिए, सौलभ्य राम जी का सौशील्य अहेतु की कृपालुता दयालुता दीन हितकारी स्वभाव प्रेम ग्राहकता भक्त वश्यता पतित पावनता सुकृतज्ञता भक्त वत्सलता आदि आदि गुणों का जब स्मरण करेगा उसका मन निरंतर आनंद में भरा रहेगा। और फिर समुझी समुझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ, ये सौम्य पद में कहा है। सुन सीतापतिशील स्वभाव, ये पद हो चुका है। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ, तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पकाऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, और राम जी कैसे हैं? बोले भलो मानिहे रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। केवल इतना कर लो, इनकी दयालुता कृपालुता शरणागत वत्सलता भक्त वत्सलता आदि गुणों का स्मरण करके एक बार हृदय से कह दो हे नाथ हे रघुनाथ हे जगन्नाथ तवास्मी तवास्मी तवास्मी सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मी जयाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। वाल्मीकि रामायण में भीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी समुद्र को साक्षी करके कह रहे हैं एक बार आकर मेरी शरण में आकर कहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, उसे मैं प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ, अपने आप से भी निर्भय कर देता हूँ। कुछ चाहिए नहीं उनको, कुछ नहीं चाहिए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर लो उसी से वो अपना लेते हैं। विभीषण शरण में आए, क्या कहा विभीषण, क्या लाए? सुदामा जी अच्छे हैं विभीषण जी से, गुब्बारा भी करा कि ठीक है सही बात, सुदामा जी अच्छे हैं, इतने निर्धन होकर भी कम से कम चार मुट्ठी चूड़ा तो लेके आए। विभीषण जी क्या लेके आए? सोने की लंका थी, एकाध तोला सोने ही ले आते, वो भी नहीं लाए। चलो राम जी को सोने से क्या लेना देना, राम जी तो वनवासी लीला में तपस्वी वेश में, क्या जरूरत सोने की? तुलसी दल ले आते, कहाँ से लाते? नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरसी कपिराय, घर में तुलसी की बगीची है, वृंद माने एक पौधा नहीं पूरा बगीचा तुलसी का, इतना बड़ा बगीचा लंका में तुलसी का कैसे लगे? राम नाम अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन में जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। रावण जब त्रिलोक पूजा करने गया तो हरिवर्ष में गया, जहां के देवता नरसिंह भगवान है, वहां एक प्राचीन मंदिर से नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आया, तमाम लूट के लाया, दस्यु ही था वो एक प्रकार से, इसलिए सूर्यवंश के एक राजा का नाम त्रिसदस्यु, हमान धाता पुत्र सब दस्यु कहा गया, क्योंकि दस्यवाह रावण आदया प्रसन्न, रावण को दस्यु कहा गया, डकैत कहा गया। तो महाराज लूट वाले तो कहीं से कुछ भी लूट लाते हैं, रावण लूट के तमाम संपत्ति लाया हरिवर्ष से, वहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति भी ले आया, उसे पता था नहीं सामान में नरसिंह भगवान आ गए, अब जहां लंका में रखे वहीं आग लग जाए, उपद्रव शुरू हो गए। उसने विचार किया कि हुआ क्या, लंका में तंत्र मंत्र अनुष्ठान चलते रहते हैं, ये इतने बुरे बुरे अशुभ अशगुन कैसे हो रहे हैं? तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आह्वान किया, शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए, कहो वत्स रावण क्या बात है? बोले महाराज समय कुछ खराब चल रहा है हमारा, लंका में उपद्रव हो रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा दशग्रीव उपद्रव का कारण यह है कि तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम हरिवर्ष से नरसिंह भगवान की एक मूर्ति ले आए हो, विग्रह ले आए हो, वो विग्रह शालिग्राम शिला में ही प्रकट महाराज नरसिंह भगवान, उनको तुम ले आए हो, अब वहां तो अर्चन पूजन हो रहा था उनका, यहाँ कोई अर्चन पूजन हो नहीं रहा है, तो अनर्चित देवता अनिष्ट करते हैं, वो आग लग रही है इसलिए, और जान तो वही नरसिंह भगवान ने जिन्होंने हिरण कश्यप को फाड़ दिया था, वही है वो फाड़ से पूरा ऑपरेशन करने वाले देवता हैं। रावण को डरा दिया, रावण बोला हम वापस कर रहे, बोले तो और ज्यादा था, एक तो वहां से हटाना नहीं चाहिए था मंदिर से, अब वहां से यहां तक ले आए फिर पहुंचाओगे बिना सेवा पूजा के, और अनिष्ट होगा, तब क्या करें? बोले यदि अपना भला चाहते हो तो यही लंका में विधिवत उनका मंदिर स्थापित कर दो और किसी वैष्णव को पुजारी में कर दो, वो रोज सहस्त्रार्चन किया करे नृसिंह सहस्त्र नाम से, रोज पंचामृताभिषेक हो, रोज तुलसी से अर्चन हो, शास्त्रीय विधि से अर्चन हो तो सब ठीक रहा आएगा। बोले महाराज अब ये तो लंका में कहाँ संभाले, वो सब संभव है, तुम्हारा छोटा भाई विभीषण है ना, वो बहुत बड़ा वैष्णव है, भक्त है, परम वैष्णव है, हाँ है तो सही, भजन तो करता है, उसी को लगा दो, दूसरे को नियुक्त करोगे तो तुम्हारी हो सकता कुछ बदनामी भी हो, भाई है घर में कुछ भी करता है क्या। वो मंदिर रावण नहीं बनवाया था, उस सब राम ने नहीं, तो वहाँ के कानून के हिसाब से न तिलक लग सकता था मंदिर पे, न राम नाम लिखा जा सकता था, न रामायण अंकित किए जा सकते थे, न तुलसी हो सकती थी, पर ये सब इसलिए हो गया कि देखो भजन करना चाहोगे तो लंका में भी सुविधा मिल जाएगी। तो उन नृसिंह भगवान का अर्चन करते थे विभीषण, और हनुमान जी बुद्धि में दाम वरिष्ठम है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, इसलिए लंका जाने के पहले उन्होंने नरसिंह भगवान को मना लिया। क्या कैसे ही चौपाई नहीं, कैसा लंक ही चले सुमरण नरहरी, पूरी पूरी चौपाई बोलो, हाँ ये पूरी मसक समान रूप कति धरी, मसक समान रूप कति धरी, लंके चले तुमेरे नर हरी, लंके चले स्मरण करके लंका का नरहरी क्यों, क्यों वो जानते हैं जहाँ जाओ वहाँ के देवता को पहले मना लो, स्थान देवता भ्यो नमः, स्थान देवता को मना लोगे तो सब काम बढ़िया होगा। एक बात हम कहें प्रेरणा लेने योग्य बात, हम भी चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, इस देश के व्यास परंपरा के एक महान पवित्र आत्मा महापुरुष थे पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज, गुजरात के पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और त्रिकाल संध्योपासन नित्य अग्नि में होम नित्य बलिवैश्वदेव सनातन धर्म के सभी अंगों को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए वे भगवान की भक्ति करते थे और उनकी कथा से बहुत से जीव भगवान से जुड़े, हमने भी दो बार उनकी कथा सुनी। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज वे जहाँ कहीं कथा कहने जाते तो एक दिन पहले पहुंच जाते और एक दिन पहले पहुंचकर वहाँ के जो प्रसिद्ध देवी देवता हैं उस क्षेत्र के उनको प्रणाम करने जाते थे, उनको श्रीफल और कुछ भेंट अर्पित करके उनसे अनुमति प्राप्त करते, इसके बाद फिर भद्र होकर के फिर व्यास की तरफ, ये उनकी बात प्रेरणा लेने योग्य। तो कहते थे स्थान देवता को मना करके काम करोगे तो सब काम निर्विघ्न संपन्न होगा। तो हनुमान जी ने स्थान देवता को मनाया, लंक ही चले सुमिर नरहरी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। तो विभीषण जी तुलसी दल भी नहीं लाए, सोना भी नहीं लिया, फूल भी नहीं लिया, दो चार फूल ले आते। यहाँ तो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े हार, ये दोनों हार कथनचित हमारे ऊपर लाद दिए जाते तो हम तो शायद व्यास पीठ के तहत ही नीचे चले जाते। इतने बड़े बड़े हार बलदेवगढ़ वासी ज्यादा अच्छे हैं, इतना फूल ले आए, कोई एक दो फूल भी नहीं ला सके विभीषण जी, इतने इतनी दरिद्रता। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में फूल तुलसी कुछ नहीं ला पाए, एक चुल्लू जल ही राम जी के चरणों में चढ़ा देते। जल तो लेने कहीं जाना नहीं था, समुद्र गर्जना कर रहा था, एक चुल्लू भरते राम जी के चरणों में चढ़ा देते। एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, क्या किया? श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिल धीर वै थारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरि बात तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निव है की भांति। बताओ क्या दिया था उन्होंने? केवल प्रणाम किया और इतना प्रेम का आदर किया। इसलिए भलो मान है रघुनाथ जोर जो हाथ माथो नाई है। आलवंदारे के स्तोत्र है श्री अमुनाचार्य जी का, उस आलवंदारे स्तोत्र का एक श्लोक बहुत सुंदर है। त्वदंभिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा बापि चतुष्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णाच्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। बहुत प्यारा है श्लोक। हे हरे, आपके चरण कमलों के उद्देश्य से जैसे तैसे किसी भी विधि से प्रकार से यदि आपके सामने जीव आ गया, हाथ जोड़ लिए, आपको प्रणाम कर लिया, तो इतने मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए, अनेक पुण्य उत्पन्न हो गए और फिर वह कभी हीन नहीं होता। ऐसी कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। तब क्या होगा? बोले भलो मान है रघुनाथ जोर जो हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसी दास जीवन जन्म को फल पाई है। तत्काल, तत्काल माने लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भगवत शरणागत होकर मस्तक पर ऊर्ध पुंड धारण करके तिलक लगा के गले में प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी की माला को धारण करके हृदय में और जिह्वा पर नाम प्रतिष्ठित करके श्रवणों को हरि और हरिजनों की कथा से अलंकृत करके यदि तुम जीवन जीना सीख जाओगे, ऐसा जीवन यदि तुम्हारा बन जाएगा तो तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। तत्काल तुझे मानव जन्म का परम फल मिल जाएगा। हाँ, तत्काल तुझे जीवन का फल मिल जाएगा। तब लगी बचत, तब लगी हृदय बसत खलनाना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, भरे चाप कायक कटिभा। ममता तरुण समी अनियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि। इसी जन्म में इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे। अरे तुम निर्मल निर्विकार बनोगे ऐसा नहीं है, तुमको देखने वाले निष्पाप हो जाएंगे। संत दरस जिमि पातक तरई, जपि नाम करही प्रणाम, कही गुण ग्राम। हाँ क्या कहना, पूरी वैष्णव के जैसे आपने आरंभ में कहा ना वही बात, प्रातःकाल जगने से सोने तक शरणागत भक्त की जीवनचर्या कैसी होती है, इस पंक्ति में तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया। जपि नाम, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जपते हर्ष में नाम जपते। जपि नाम करहि प्रणाम, देखो प्रणाम की बहुत भारी महिमा है, बहुत भारी महिमा है प्रणाम की। है? आप बता रहे हैं अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल ये उसके बढ़ते हैं जो अभिवादनशील है। एक अभिवादन करना है कि अभिवादनशील, माने अभिवादन करने का स्वभाव जिसका है, प्रणाम करने का स्वभाव बना लो। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमन स्कन्दमामि हरि परम। प्रणाम दुख शमन है, प्रणाम सारे दुखों का शमन करने वाला है, प्रणाम करना आ जाए। एक अंग है जीव के शरणागति का, कल्याण का एक अंग है, मुक्ति प्राप्ति की विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भूयान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाद् बपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायवः, जीवेतयो मुक्तिपदे सदायवः। आप भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी कहते तीन काम करो। पहली बात है हर क्षण हर पल निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव करो, प्रतिकूल से प्रतिकूल अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करो। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। जीवन में यदि कोई कष्ट है दुख है पीड़ा है उसमें भगवान का दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, आत्मकृतम विपाकम, हमने अपने ही किसी किए हुए कर्म का दुष्परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है, ऐसा मानकर संतोष करो और हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करो, गौ ब्राह्मण संत माता पिता सबको प्रणाम करो, धीरे धीरे अपनी वृत्ति को और अधिक व्यापक बनाते बनाते जड़ चेतन जड़ जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान, सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पान। आहा हृदवाद बपुर भीर विदधन नमस्ते जीवे तयो जीवे, इस प्रकार का जीवन जिए तो मुक्ति पदे सदा यथा, तो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। तो जपि नाम कर ही प्रणाम कही गुण ग्राम, और ऐसे भक्त उनकी वाणी जब जब मुखरित होती है तो उनकी वाणी से हरी चर्चा ही प्रकट होती है, संसार की चर्चा से नहीं लगती, अलग विषय वार्ताया नरक कोटि विभक्तया, रहने दो संसार की चर्चा, ये नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी अग्नि से भी भयंकर है। संसार की चर्चा कान में पड़े तो ऐसा लगे कि खोलता हुआ तेल किसी ने कान में डाल दिया, इतनी पीड़ा हो, तो समझ लो भगवान की भक्ति हृदय में है। और यदि संसार की परनिंदा पर चर्चा अच्छी लग रही है तो भूल जाओ हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, आप भ्रम में हैं कि हमारे हृदय में भक्ति भक्ति नहीं है। खोलता हुआ तेल कान में डाले कल्पना मात्र है कैसा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे अधिक पीड़ा हो संसार की बात सुन करके। जपि नाम करहि प्रणाम कहि गुण ग्राम, वाणी से केवल भगवत चर्चा करते हैं, वही करते हैं वही सुनते हैं, और राम ही धरिए। अब देखो जपि नाम करहि प्रणाम कहि गुण ग्राम, इतना कर लेंगे तो राम ही धरिए, तब राम जी अविचल भाव से हृदय में बैठ जाएंगे, क्योंकि सो रावर निज गे है, हृदय में अविचल भाव से बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभद सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभद भरही निरंतर हो ही न पूरे, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके जपि नाम करहि प्रणाम कहि गुण ग्राम, राम ही धरिए। बिचरहि अवनि, ऐसे रसिक संत प्रेमी भक्त असंग होकर, अनासक्त होकर, निर्बल होकर बिचरहि, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी बिचरंति मही, बिचरही अवनी, ऐसे नहीं बिचरते हैं, बहुत बड़ा माल पानी लेकर बिचरते हैं, बहुत बड़ी पूंजी लेकर संत विचरते हैं, कितने करोड़ लेके बीच घूमते हैं, कितने लाख लेके घूमते हैं, ये लाख करोड़ नहीं, विचरहिं अवनि अवनीत चरण सरोज मन मधुकर किए। चरण सरोज मन मधुकर किए, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं और मन रूपी मधुकर को उसमें बिठा देते हैं। मन रूपी भौरे को चरण कमल कोश में विराजमान करके कि पूरी धरती पर विचरते रहते हैं। क्यों विचरते हैं, क्यों विचरते हैं, शास्त्री जी से पूछिए, ये बताएंगे। हम नहीं बोल रहे, भगवान के पिताजी बोल रहे हैं। महज विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतताम निश्रेयसाय भगवन। नंद बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य जी से कि आप जैसे महापुरुषों का जो विचरण है, हमारे जैसे दीनहीन गृहस्थ पुरुषों पर कृपा करने के लिए, नान्य था क्वचित, दूसरा कोई कारण नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम महापुरुष, अपने जीवन में एक इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी, अपने जीवन में अपने नाम पर एक रुपए का संग्रह नहीं किया है। जीवन भर, जीवन भर एक अभ्यागत साधु की तरह उन्होंने निर्वाह कर लिया। क्या जरूरत थी बुंदेलखंड में आने की, क्या जरूरत थी उनको, एक बंधा का एक काशी भगत था, क्या नाम, टूड़ा भगत नाम था, टूड़ा भगत, वो उसके बाबा जी जैसा वो भी रहता था, जटा वटा थे उसके, झाड़ फूक भी करता था, किसान आदमी था, खेत पे रहता था बिना पढ़ा लिखा। तो उसने मन में किया कि कथा बचवाना है, तो वहाँ गांव के शुक्ला जी हैं, उनसे उसने चिट्ठी लिखवा दी, डाकखाने में तो थे ही, उनसे चिट्ठी लिखवा दी, तो वो तो सीधे मुहूर्त लिख के भेजा, मिति इतने से इतने तक कथा बांचवे की कृपा करें। महाराज जी ने पत्र पढ़ा, पुष्पकार था, और उसी समय महाराज जी की कथा दिल्ली में देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री विष्णु हरि डालमिया जी, जो विष्णु परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, श्री विष्णु हरि डालमिया जी के ये यजमान थे, और महाराज जी की कथा दिल्ली में डालमिया हाउस में थी, उन्हीं तिथियों में। और जैसे ही उस गांव के टूड़ा कुशवाहा की चिट्ठी एक ब्राह्मण के द्वारा लिखी आई, तो महाराज ने विष्णु हरि जी को पत्र लिखा, आप श्रीमंत व्यक्ति हैं, आपको बड़े से बड़ा व्यास कथावाचक बड़ी सरलता से मिल जाएगा, इसलिए यदि इन तिथियों में कथा करानी हो तो किसी भी व्यास का आप वर्ण करके कथा कराने, क्योंकि इन तिथियों में एक हमारा भगत है, हमारी जमींदारी है बुंदेलखंड में, एक हमारा भगत है, उसके यहाँ कथा कहने जाना है, इसलिए इन तिथियों में हम वहां नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, देश की राजधानी और देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति उनके घर में उन तिथियों में न जाकर महाराज जी अपना किराया खर्च करके पोथी लेके और जनरल डिब्बा में यात्रा करते हुए झांसी आए, झांसी से बमहोरी आ गए, बमहोरी से बराना आ गए, बराना से फिर बगा चले गए। और उस समय वो बहुत गरीब आदमी था तो पाठ के लिए कोई नहीं था। पिताजी को चिट्ठी लिख दी कि तुम पाठ करने तुम आ जाना, मूल पाठ करने। पाठ करने ये पहुंच गए, इनको छुट्टी नहीं मिली तो तनख्वाह कटा करके पाठ करने चले गए। तो गुरु जी की सेवा का अवसर और सत्संग का अवसर, तो तनख्वाह कटा के पाठ करने चले गए। और एक झोपड़ी में, झोपड़ी के नीचे, छपरा के टपरा के नीचे कथा, खेत पर ही। और महाराज जी खोट लेते बथुआ वगैरह, उसकी भाजी बना लेते, अपने प्रण से बना पा भी लेते। और पूरी कथा महाराज जी ने वहां कही। कहने के बाद वहां की, अब तो बुंदेलखंड में बहुत बदलाव आ गया। कहां गए विधुआ जी? हाँ, अब तो बहुत बदलाव आ गया। नहीं महाराज, पहले पंचायत जुड़ती थी, पंडित को कहा दौ जाए हैं? क्यों? पंच बताते थे व्यास की दक्षिणा क्या होगी। क्यों भैया? रेट मत बिगाड़ो, तो मैं अकेले थोड़ी कथा करें, हमें वो कथा करानी है। तो पंचायत निर्णय करेगी कितना पैसा व्यास जी को दक्षिणा क्या हो। तो पंचायत जुड़ी महाराज जी, बधा की बात है। उस पंचायत में पंचों ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया पंचों ने? कहा कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, 501 रुपया दक्षिणा इसको महाराज जी को देनी पड़ेगी। क्या? सप्ताह कथा की दक्षिणा 501 रुपया। और वो सीधा आदमी था, उसने कहा महाराज कुआओं ने आए, हम 500 महाराज को दे दें तो खुआएं का मतलब भंडारा हुई है ना, बाद में भंडारे में कुछ खर्च होगा, खुआएं का महाराज 500 बहुत हो, 250 अवे दे दें और 250 अगली फसल पे दे दें। बोलो वृंदावन बिहार। अब ये बात महाराज जी के कान में पहुंच गई कि 250 अभी, 250 अगली फसल पे। महाराज जी के कान में पहुंच गई, महाराज जी ने बुलाया, ए इधर आ टूड़ा माते। हाँ, देखो दक्षिणा को 125 हो तो की बात में नहीं आओ, तुम तो कम से कम दे दो, सब लाभ हो जाएगा, अगली फसल का वादा मत करो, इसी में सब हो गया, सब भंडारे में लगा दो। दो सौ क्यों नहीं लिए महाराज जी ने? तो कहा पूरे हो गए, ये वादा मत कर, वचन से मुक्त करो। 251 रुपया महाराज जी को उसने दिए और आने जाने का किराया भी नहीं। किराया तो महाराज जी को कोई देता ही नहीं था, हम तो साथ में कई बार रहे, कोई पूछता तक नहीं था कि आपका किराया भी लगा होगा, क्या किराया लगा। आपको क्या दक्षिणा दी हो आपको पता होगा। ये कह रहे कई जगह तो महाराज जी कहते थे आप चले जाओ हम आपकी दक्षिणा ले लेंगे, फिर कुछ दे देते, बोले मिलता भी होगा कि अपनी तरफ से देते हो भगवान जाने। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं भैया कि ऐसे पूज्य महापुरुष जिनके काम, जिनके चित्त में लोभ की सूक्ष्म गंध तक नहीं, उनको क्या आवश्यकता है। लोभ होता तो टूड़ा माते के यहां न जाके देश की राजधानी दिल्ली में कथा करते, पर वहां नहीं गए। अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, महाराज जी के जैसे पूरी धरती पर महाराज जी मिलेंगे। वक्ता हूं, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा व्यवहार में रहकर परमार्थ की इस ऊंचाई तक पहुंचने वाला ये एकमात्र महापुरुष है। अपने आप को ऐसा जीवन भर छिपाकर व्यवहार में रखकर रहकर परमार्थ की इतनी ऊंचाई है, जहां व्यवहार और परमार्थ का भेद मिट गया, विशुद्ध परमार्थ ही परमार्थ रह गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी और किशोरी जी के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। ये बलदेवगढ़ के वैद्य जी बैठे हैं, किस सन की बात है, 1973 की बात है। 1973 में ये कहां गए थे, हैं? ये चित्रकूट गए थे रामधाम, वहां कोई ट्रेनिंग थी इनकी, कोई वहां उसमें गए थे, टूर गया था उसमें दर्शन के लिए गए थे, ये यही बल्लेवगढ़ के। तो वहां उस समय सन 1973 में वहां के किसी सिद्ध संत ने इनको कहा था, वैद्य जी प्रमाण है, इनको कहा था कि इसी चित्रकूट धाम में कामदगिरी पर पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज को सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था सन 1973। और उन्होंने कहा कि इस बात को चित्रकूट चर्चिका नामक ग्रंथ के अमुक श्लोक में उन्होंने लिखा है और हमारी तब तक उस पर दृष्टि थी। इन्होंने वो श्लोक संख्या बताई उन महात्मा के द्वारा कही हुई, और उसमें लिखा है जहां महाराज जी ने स्वीकार किया है कि श्री सीताराम जी का हमें प्रत्यक्ष दर्शन। ये कब की बात है, 1973 की बात है। चित्रकूट चर्चिका 1973 में प्रथम प्रकाशन हुआ था। कितनी बार भगवत साक्षात्कार, इसी इन्हीं रामराजा सरकार ने दो दिन तक महाराज जी का आतिथ्य किया, जब महाराज जी ने विरक्त वेश भी नहीं लिया था। काशी से चलकर विंध्याचल, विंध्या से चलकर चित्रकूट, और चित्रकूट से पैदल चलकर महाराज ओरछा आए थे। जंगलों के रास्ते पैदल चलते हुए आए थे, भूखे प्यासे थे, दो तीन दिन बीच में कुछ खाने को नहीं मिला, मांगते किसी से कुछ थे नहीं। वैशाख या जेठ का महीना रहा होगा, गर्मियों का समय था। महाराज आए तो रात हो गई, ओरछा पहुंचते पहुंचते दसवीं तिथि थी, तीसरा दिन था, बिना खाए पिए तो जल पी करके, और वहीं लंका के हनुमान जी के आसपास की बात है, जल पी करके और महाराज जी लेट गए। शिला पर, किसी शिला पर लेट गए। ये बात बहुत पुरानी है, महाराज जब देश स्वतंत्र था तब की बात है, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। सवेरे तो महाराज जी को भूख बहुत लगी थी, तो महाराज जी से ये बात तो हमने स्वयं उनके मुख से सुनी कि ज्यादा भूख लगी तो थोड़ी मिट्टी खा करके बेतवा का पानी पी लिया। क्या? थोड़ी मिट्टी खाई तो मिट्टी खा के पानी पी लिया। और एकादशी दूसरे दिन थी तो महाराज जी ने सोचा चलो आज तो एकादशी, आज तो पानी पी रहेंगे, आज चौथा दिन है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए, दोपहर का समय था। ठीक है, जय हो रानी, बार बार कृपा करने आ रहे हैं। तो कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि ब्रह्मचारी, महाराज जी को कहा, ब्रह्मचारी जी आप हमारे घर में चल के फलाहार कर लीजिए, आज एकादशी है। महाराज जी मन में सोचने लगे कि काशी से हम चलकर विंध्याचल आए और विंध्याचल से चित्रकूट, यहाँ तक अब तक कितने प्रेम से किसी ने न्योता नहीं दिया। आपका शुभ नाम? बोले हमारा नाम को लोग राजाराम पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजाराम पंडित जी कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बालन भगवान साथ ले गए, वो पंडित जी साथ ले गए और खूब सुंदर फलाहार कराया और फलाहार करा के फिर भेजने भी आए और द्वादशी को फिर आ गए। बोले जो एकादशी को फरार करावे उसको द्वादशी को पारण जरूर कराना चाहिए, तो आप पारण कर लो चल के। महाराज जी ने कहा चलो अच्छे भगत मिले। वहां गए तो बढ़िया सुंदर पारण किया, प्रसाद खाया, द्वादशी का पारण हो गया। वहां से लौट के फिर बेतवा के किनारे आ गए तो मन में सोचने लगे, परिचय नहीं कुछ नहीं, इतनी मीठी वाणी, इतने प्रेम से दो दिन प्रसाद पवाया, तो चले उन्हीं पंडित जी के पास चलकर पूछें कि ये जगह बहुत अच्छी है भजन के लिए, हम कुछ दिन ओरछा रहना चाहते तो कहाँ रहें। तो आज भी ओरछा गांव जैसा है, उस समय भी गांव जैसा ही था। तो महाराज जी गए, पूरे ओरछा के गली मोहल्ले में सब जगह खोज लिया, घर घर जाके पूछ लिया राजा राम पंडित जी का घर कौन सा है, कोई ने नहीं बताया राजा राम पंडित जी थे ही नहीं वहां। बड़ी विकलता बढ़ गई कि इतना बड़ा तो ओरछा नहीं है, सब जगह घूम लिया राजा राम पंडित जी कहीं नहीं। तब अंत में द्वादशी की ही बात है, रात्रि के समय भगवान की ग्यारू की छिक आ गई थी राम राजा सरकार की, तो पुजारी से पूछा महाराज जी ने कि पुजारी जी आप बताओ कोई राजा राम पंडित जी यहाँ रहते हैं क्या। इतना सुनते जब पूरी बात महाराज जी ने बताई तो पुजारी बड़े प्रेमी थे, उनके नेत्र भर आए, बोलो राजा राम पंडित जी और उससे दूसरे नहीं भीतर बैठे राम राजा सरकार हैं, उन्होंने दो दिन आपको पवाया प्रसाद। और एक जो विशेष बात कही तिवारी जी वो सुनने योग्य, पुजारी जी ने कहा कि आज रात्रि को ही स्वप्न में राम राजा सरकार ने हमको कहा था कि एक ब्रह्मचारी जी काशी से विंध्याचल चित्रकूट होते हुए यहाँ आएंगे, तुमसे पूछेंगे तो तुम उनको मंदिर में रहने की व्यवस्था कर देना, ये रघुनाथ जी की आज्ञा है। और 7 महीना महाराज जी मंदिर में रहे, कितने महीना, उसमें देश स्वतंत्र नहीं था, सरकारी मंदिर नहीं था, पुजारी को अधिकार था रखने का, तो महाराज जी रह गए। और ये बात महाराज जी ने दास को स्वयं को बताई, पंडित जी 7 महीना राम राजा सरकार के मंदिर में रहने का अवसर मिला, 7 महीना। महाराज जी के स्वभाव में सेवा थी, तो महाराज जी ने कहा कि हम बिना सेवा के यहाँ रह नहीं सकते। तो पुजारी जी ने कहा कि क्या करना जानते, बोले सब काम ब्राह्मण है, रसोई बनाना भी जानते हैं। तो ठीक है भंडार में रसोई बनाया करो, 7 महीने ठाकुर जी को रसोई बना के जिमाया, ये होते महात्मा, राम जी ने 2 दिन जिमाया, उन्होंने 7 महीना जिमाया, नहीं लिखे दहला, बोलो वृंदावन बिहारी। और बस मंदिर से थाल का जो प्रसाद मिलता उसी को पा करके महाराज जी बेतवा किनारे चले जाते और प्रेम से भजन करते। हाँ द्वारका जी बोल रहे हैं, असाटी गद्दा छतरपुर के असाटी गद्दा रामचरण लाल जी असाटी, उन्होंने निश्चय किया था बचपन में कि जटा शंकर भगवान जिसके लिए मुझे प्रेरणा करेंगे उसी का मैं शिष्य बनूंगा, और जीवन भर महात्माओं से जुड़े रहे, वो कीर्तन भी करते रहे जी वहाँ छतरपुर में। हाँ सरकार को लेकर परम श्री हर्षण सुनने वाले सरकार को लेकर के पधारे, और अचर्रा गांव में कथा थी महाराज जी की, उस कथा में वो कीर्तन मंडली लेके आए थे, और सवेरे का समय था, महाराज जी अटाई पर बैठे थे भजन कर रहे थे, हम भी नीचे बैठ के उनके चौकी के पास बैठ के संध्या कर रहे थे। असाटी जी को महाराज जी का दर्शन करके कोई भाव नहीं लगा, उन्होंने सोचा ऐसे ही महात्मा है कोई, इनके गुरु जी है, बस इतना भाव। लेकिन रात्रि को स्वप्न में जटाशंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया, स्वप्न में जटाशंकर भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि तसाटी जी तुमने जीवन में जो कीर्तन किया उसका फल है, ये सच्चे सदगुरु हैं, तुम इन्हें मेरा ही स्वरूप समझना और इनके शरणागत हो जाओ। मेरे सामने सारे स्वप्न के भगवान शिव के आदेश को बताया और महाराज जी ने उन्हें कृपा पूर्वक दीक्षा दी और जैसी रामचरण असाटी जी की गुरु निष्ठा थी, हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है, भगवान कृपा करें ऐसी गुरु निष्ठा सबके हृदय में आ गए, ऐसी गुरु निष्ठा उनकी। शरीर अशक्त हो गया था, बिस्तर पर क्रिया करनी पड़ती थी, महाराज जी का चित्रपट वहाँ रहता था, वो कोई ठाकुर जी नहीं केवल गुरुदेव की चित्र छवि रहती थी, तो लोशन का आदि करना होता तो कहते थे कि महाराज जी के चित्र को ढांक दो, क्यों, गुरुदेव भगवान है, गुरु जी के सामने मर्यादा रहनी चाहिए, गुरु जी साक्षात विराजते तो हम लोग मर्यादा में नहीं रह पाते हैं, वो गुरु जी के चित्र छवि को भी यही समझते थे साक्षात गुरु जी विराजते, ऐसी उनकी निष्ठा। तो भैया बिच रहे, ये इस बात पर हम निवेदन कर रहे हैं कि बिच रही अवनी अवनीश, अवनीश माने रघुनाथ जी, अवनीश चरण सरोज मन मधुकर किए, अवन अवनीश पूरी धरती पर विचरते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक तो श्री राम जी हैं, वे अवनीश हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके नियामक हैं, सबके नियंता हैं, उनके चरण कमल में अपना मन मधुकर विराजमान करके विचरते हैं। ये बात हमें इसलिए आई कि ये महाराज जी की कोटि के जो संत हैं उनके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे होते हैं शरणागत भक्तों का जीवन, ऐसा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवत कृपा से 135वां पद पूर्ण हुआ। रुको, राम सने ही सो सेना सने छतरपुर में है सत्संग थोड़ी देर का, तो छतरपुर में कल 136वां पद शुरू होगा और ये पद भी बहुत बड़ा है, ये पद इस पद से भी बड़ा है, ये 12 खंड का पद है, बहुत बड़ा पद है, तो इस पद की चर्चा फिर जिस जैसे भगवान योग बनाएंगे इसकी हम करेंगे, पर ये आरंभ कल छतरपुर में हो जाएगा। एक मेरी प्रार्थना है प्रेमियों के चरणों में कि आप लोग विनय पत्रिका ग्रंथ अपने घर में अवश्य लाकर रखें, गीता प्रेस से प्रकाशित है, और जरूर उसके नित्य पाठ का नियम बनाएं, साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, और आपके मन की कोई भी कामना अधूरी नहीं रह सकती, असंभव काम संभव हो जाएगा। 11 पद रोज पढ़ो, सारी समस्याओं का समाधान, लौकिक समस्या भी समाधान हो जाएगा। और कोई कामना नहीं है तो भगवान के चरणों का प्रेम तो आपको मिलेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए विनय पत्रिका का आश्रय लो।